Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland roept mensen in Afghanistan op om niet meer naar het vliegveld van Kabul te komen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert ze om naar een veilige plek te gaan. De situatie bij de luchthaven is te gevaarlijk en de toegangspoorten zijn gesloten. Eerder waarschuwde Amerika en Groot-Brittannië hun burgers in Afghanistan ook al om bij de luchthaven te vertrekken. De agenten en de verdachten die gisteravond gewond raakten bij een schietpartij in Dordrecht zijn ernstig gewond, maar hun toestand is wel stabiel. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam gezegd. De politie was gisteravond afgekomen op een melding van overlast. Vervolgens zou er zeker 11 keer zijn geschoten, ook door de agenten. Het tekort aan studentenkamers neemt de komende jaren flink toe. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van het kenniscentrum Kensis. Afgelopen najaar was er een tekort aan woonruimte voor 22.000 studenten. En verwacht wordt dat het tekort in het studiejaar 2024-2025 ruim zal verdubbelen tot minstens 50.000. De Japanse ziekenhuizen kunnen de aantallen coronapatiënten in het land amper aan. Wekelijks worden meer dan 3.000 ambulances door meerdere ziekenhuizen geweigerd, waardoor het lang duurt voordat patiënten ergens terecht kunnen. De helft van die patiënten heeft COVID-19. Op de Paralympische Spelen in Japan hebben baanwielrenners Larissa Klaassen en Imke Brommer goud gewonnen op de 1000 meter tijdrit. Gisteren was er ook al Nederlands succes bij het baanwielrennen. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog bij 18 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. Twee files nu op de A7 Heerenveen-Groningen tussen Drachtencentrum en Friese Palen. 10 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is de weg nog steeds dicht door een gekantelde vrachtwagen. Tussen knooppunt Ressen en Huissen. Ze zijn bezig met het bergen. Tot die tijd kan je het beste omrijden via de westkant van Arnhem over de A15 en de A50. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen, u hoorde het. Het tekort aan studentenkamers gaat de komende jaren verdubbelen. Dat horen we net in het nieuws. Ja, afgelopen najaar was er een tekort aan woonruimte voor 22.000 studenten. En dat tekort gaat naar verwachting oplopen tot wel 50.000 al in het studiejaar 2024-2025. Spraakmaker vanochtend is Jetta Kleinsma, commissaris van de Koningin in Drenthe. Goedemorgen, mevrouw Kleinsma. Goedemorgen. Heeft u fijne herinneringen aan uw studentenkamer? In Groningen was dat dan, denk ik, hè? Nou en of. Ik zat in een studentenflat op de begane grond, want ik kan niet zo heel goed lopen. Ja. Maar daar was het goed toeven. Ja. Ja. En was het moeilijk in die tijd om aan een kamer te komen? Want over welke tijd hebben wij het? Dan hebben wij het over 1975. Oké, okay. Nou, dat was natuurlijk een makkie nog, en, toch? Ja, nou, ik moest wel op tijd bij zijn, maar ik had keurig voor de keiweek, zoals dat daar heette, de introductieweek, die kamer. Dus toen was het lang niet zo moeilijk als nu. Nee, was niet zo ingewikkeld. Voor het Mediaforum is hier alvast presentator en verslaggever Tom Klein. Hoe woonde jij in je studentenjaren? Was het toen al moeilijk om iets te vinden? Het was al moeilijk, maar ik had het geluk dat ik oudere broers had die in dezelfde stad studeerden, dus die wisten wel een kamer. En toen eindigde ik in een niet al te schoon huis in Amsterdam, waar ik toch echt wel 8 jaar ook wel nog even na mijn studie gewoond heb. Ja. Met een aantal mannen die ik nog steeds tot mijn beste vrienden reken. Oh ja? Ja. En de onhygiënische toestanden. Ik zie altijd van die smerige keukens voor me. Met van nou, de keuken, ja. De gekookte pannen. Muizen. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Ja. Was dat een probleem voor je of was dat een goede leerschool? Ja, dat was een goede leerschool, dat wel. Ja. Ja? Ja. Beetje wennen aan de bizarre omstandigheden. Goed, we gaan naar Stam.nl. Een verschrikkelijke dag. In een stilstaande bus hebben Afghaanse evacuees natuurlijk vannacht toch het vliegveld bereikt in Kabul om naar Nederland te gaan. Nog net op tijd, want het kabinet roept dus nu op om daar niet meer naartoe te gaan, naar dat vliegveld. Maar intussen wordt hier aan de bel getrokken, want er zijn bijna geen opvangplekken meer beschikbaar voor vluchtelingen. Minister Ollongren en Broekers roepen lokale en regionale bestuur op snel iets te regelen. En vooralsnog loopt dat geen storm. Tot nu toe heeft alleen Zaanstad uit eigen beweging hulp aangeboden. In Harskamp, u heeft het gezien, leidde de komst van vluchtelingen eerder deze week juist tot felle protesten. De stelling is vanochtend. Gemeenten en provincies moeten ruimhartig Afghaanse vluchtelingen opvangen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Met de evacuaties in Kabul in volle gang gaan we ook hier de gevolgen merken van de aftocht in Afghanistan. Door de instroom van vluchtelingen uit Afghanistan naar ons land dreigen de opvanglocaties binnen enkele weken vol te raken. Het kabinet roept provincies en gemeenten op om meer opvangplekken en huizen voor asielzoekers te regelen. Er zijn nu al zo'n 1100 mensen uit Afghanistan opgevangen in 4 opvanglocaties in ons land. De plotselinge komst van de Afghaanse vluchtelingen lijkt voor tweespalt te zorgen in het dorp. Je weet nooit wat er allemaal op een gegeven moment tussen zit. Met die terroristen. Toestanden. En dan straks, dan worden ze maar hier blijven wonen. Iedereen die hulp nodig heeft, die moet geholpen worden. Voor mij is iedereen welkom. En inmiddels worden er ook op verschillende plekken in het land inzamelingsacties gestart. Wat vindt u ervan dat zoveel mensen willen helpen? Overweldigend mooi. Ja, absoluut. De stelling vanochtend is: gemeenten en provincies moeten ruimhartig Afghaanse vluchtelingen opvangen. Onze spraakmaker vanochtend, Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. En ik zei net al, u zit namens alle commissarissen van de Koning aan de landelijke regietafel vluchtelingenbeleid. Dus ja, die brief komt mede uit uw handen, hè, die er nu ligt. Jazeker. We zijn maandag bij elkaar gekomen en we... Dat zijn dan inderdaad de beide bewindspersonen en hun medewerkers. Mm-hmm. Maar ook de mensen van het COA. De mensen van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Ja. En van het Interprovinciaal Overleg. Ja. En we hebben afgesproken dat we zo snel mogelijk... nu ook, zoals wij dat noemen, de regionale regietafels bij elkaar roepen. Dat zijn de commissarissen van de Koning. Precies, door het hele land. Die zitten die tafels voor. Ja. En daar zitten de burgemeesters ook aan. Mm-hmm. Nou, en we gaan dus aan alle colleges van burgemeester en wethouders vragen... om echt nu heel constructief mee te tobben... over vierkante meters voor vluchtelingen. Omdat de COA voorzieningen... nu bijna vol zitten. Ja, er zitten ook, om maar wat te zeggen, 11.000 statushouders... Hè, die eigenlijk naar een woning zouden moeten. Maar die woningen zijn niet, dus de boel zit op slot. Hier heeft u de spijker op de kop. Ja. Want het is zo dat als die mensen met voorrang ergens geplaatst zouden kunnen worden... Dan is er opeens heel veel ruimte. Nou en of. Ja. En die mensen die zitten in die asielzoekerscentra... en die moeten eigenlijk perspectief krijgen in Nederland. Die kunnen aan het werk, die moeten de taal gaan leren... hun kinderen moeten naar school... en die zitten daar maar te zitten. Dus het is heel wezenlijk dat die zo snel mogelijk door gemeenten aan een plek geholpen worden. Ja, en ook waarschijnlijk in de provincie Drenthe gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Over zeker. De woningen die daar gebouwd moeten en gaan worden. Maar even nog over hoeveel mensen, want dat is ongetwijfeld ook besproken aan die regietafel. Hoeveel mensen worden er verwacht uit Afghanistan? Want je moet er wel, als je dat verzoek neerlegt bij provincies en gemeenten, moet je een beetje beeld hebben over hoeveel mensen je het hebt. Ja, toch? Dat is nu nog gewoon heel erg lastig in te schatten. Ja. En dat snapt iedereen. Kijk, we zien dat het ongelooflijk ingewikkeld is om per vliegtuig hier naartoe te komen. Dus we weten helemaal niet wat het gaat betekenen tussen nu en een jaar, zeg maar. Mm-hmm. Want dingen moeten zich natuurlijk ook gaan zetten. Maar wat je al wel ziet is dat de coronatijd is natuurlijk, hoop ik, nu een beetje op zijn retour. En dat brengt natuurlijk weer nieuwe stromen vluchtelingen op gang. Mm. Dus nareizigers van huidige vluchtelingen die al in Nederland zijn... die kunnen nu gaan nareizen. En dat geeft natuurlijk ook extra druk op de voorzieningen. Maar dan heb je het over het algehele vluchtelingen, de instroom. Dus het is dan niet alleen maar de Afghaanse instroom. Ja. Die komt erbij, daar heeft u groot gelijk in. Maar het zijn ook natuurlijk de mensen die... dat gaat ook gewoon door. Ja. Ja. Hoe voorkom je nou dat, want u heeft dat ongetwijfeld ook gezien deze week... taferelen zich afspelen zoals in Harskamp. Dan heb ik het ook natuurlijk over draagvlak ook van de omgeving... waar die opvang dan straks zou moeten komen. Precies. Kijk... ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat mensen in Nederland echt met elkaar gaan praten over hoe geven we die opvang nou gestalte. Want je ziet dat inderdaad in Harskamp mensen niet onmiddellijk staan te popelen, en nou druk ik me zachtjes uit, maar dat elders in Nederland heel veel vrijwilligers gewoon klaarstaan en zeggen, als mij dit zou overkomen, als hier opeens in Nederland een machtsoverdracht zou zijn en ik zou weg moeten, dan zou ik het ook fantastisch vinden als ik ergens naartoe zou kunnen. Dus er zijn nu al 11.000 vrijwilligers bij het COA. Ja. En je ziet dat heel Nederland ook in een soort van welkomstand staat voor deze mensen. Dat is waar, maar er is ook die andere waarheid. Zeker. En de vraag is, hoe zorg je ervoor dat je dat een beetje in toom houdt? Ja. dat vergt dus, en daar gaan we het aan onze regietafels ook zeker over hebben, dat de gemeentebestuurders in overleg gaan met de wijken, de mensen in de wijken waar zo'n voorziening wordt gesitueerd. Mm-hmm. En dat we er ook voor zorgen dat, dat de vluchtelingen die komen natuurlijk echt perspectief krijgen. Ja. Hoe zit dat eigenlijk in Drenthe? Ik zie nog steeds de beelden uit 2015 was het, hè, geloof ik, of 2016 misschien wel, in Oranje. In Drenthe, toch? Waar staatssecretaris Klaas Dijkhoff toen in de problemen kwam met zijn BMW. Ja, dat klopt. Zijn dikke BMW. Er was een mevrouw die zich toen voor die auto stortte. Ja, dat heb ik ook gezien op tv, want was ik nog geen commissaris. Nee, maar goed, daar was het enthousiasme niet heel groot, hè? Nee, in Oranje toen niet. Maar dat is ook een piepklein dorpje. En daar zouden echt heel veel mensen opgevangen worden. Oh, dus dat was een inschattingsfout toen. Nou ja, ik denk dat je wel moet kijken naar wat past nou precies waar. Ja. Maar ik doe natuurlijk een appel, net zoals Stand.nl zal ik maar zeggen, op ons allemaal. Nou, wij poneren een stelling. Hè? Ja. Nee, goed. Dat standpunt, ik ben heel benieuwd hoe daarop gereageerd wordt. Maar wat zou het mooi zijn als we voor deze mensen wel soelaas bieden. Dat is helder waar u staat. Tom Klein, als verslaggever in Afghanistan natuurlijk ook zeer actief geweest. Ja. Jij had contact met je fixer, hè, die daar dus van alles dan regelt voor je, zodat jij daar je werk ook kunt doen. Die is vertrokken uit Afghanistan. Ja, nee, hij... toen dit allemaal begon, heb ik hem even een berichtje gestuurd. Van, hey, waar ben je? Hij hielp ons altijd in Afghanistan. En zijn broer die reed ons altijd rond als we dan in Kabul waren. En, maar hij was al buiten... hij heeft een Nederlands paspoort, was al buiten Afghanistan. Mm-hmm. En zijn broer ook. En toevallig was hij bij die broer. En, en zijn familie was veilig. Dus dat was, dat is redelijk snel allemaal goed gegaan. Dus hij is niet hoeven evacueren. Of, nee, precies. En waar is hij nu dan? Voor mij is hij nu in Duitsland. In Duitsland. Hij komt weer naar Nederland. Hij komt naar Nederland en dan ga je hem ook opzoeken, of niet? Ja. In een van de opvanglocaties? Nee, hij heeft een huis hier ook. Dus dat is redelijk eenvoudig. Een iets andere situatie. Anders had hij gewoon... Hij is vaak in Kabul en als hij daar dan vast had gezeten... dan had hij natuurlijk echt een probleem gehad. Ja, precies. Er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen. Via Twitter en Facebook komen de reacties. Willem Bieman die reageert in zijn algemeenheid oneens. Het is immers een groot verschil of er in Amsterdam of Rotterdam 500 Afghanen bijkomen. Of bij een kleine platte landsgemeente zoals Oranje. Inderdaad. Op een klein dorp kan zulke grote groep vreemdelingen een enorme impact hebben. Henk van Rij die schrijft eens. Dit gaat om echte vluchtelingen. Verschil tussen leven en mogelijk dood. En ook al hebben wij geen woning in ons land overvol. Deze mensen hebben hun nek uitgestoken voor onze militairen, dus gewoon ruimte maken. Bert van der Linden die zegt, graag had ik eens gezegd, maar dat zou onrealistisch zijn. Ik heb ook nog voor alle woningzoekenden die om wat voor reden dan ook geen dak boven het hoofd hebben. De nood illustreert ons bestuurlijke onvermogen, waarbij toekomstvisie niet in het vocabulaire lijkt opgenomen. Wij gaan naar de bellers. Ik begin bij mevrouw Reesink. Goedemorgen. Goedemorgen. U woont in Zeeland en u heeft gereageerd op de stellingen. Zeker, want ik schaam me dood voor die mensen die zelfs geen lucht in hun hoofd hebben... dat ze zo tekeer gaan daar tegen de vluchtelingen. Het is een schande. Ja. Maar wat ik echt wil zeggen ook nog is... ik woon hier dan in West-Zeeland-Vlaanderen. Mm-hmm. Met zoveel geloven. Zelf geloof ik alleen maar in het heelal en in de wetenschap. Al die mensen, die hebben zoveel geld. Ze storten iedere maand zoveel geld aan hun geloof... secretaris. Ja. Een gemeente hier in West-Vlaanderen heeft geen geld. We zitten echt op het randje. Ze doen enorm hun best. Maar als al die gelovige mensen hier... het zou ook voor hun ook een eye-opener zijn... om eens buiten de grens van hun eigen gebiedje te leren kijken en te voelen. Ja. Al die mensen zouden hier moeten komen. Heel veel, laat ik zeggen. Heel veel vluchtelingen zouden hier... naartoe moeten komen, naar West-Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Want we zijn er niet alleen... Wij moeten van de toeristen leven... maar er zijn zoveel landbouwers... met zoveel gronden... met zoveel geloven... met zoveel geld... help de gemeente deze vluchtelingen... hier naartoe te brengen. Ja. De mensen zullen hier nog eens van kunnen leren... verder te kijken... dan hun gebiedje West-Zeeuws-Vlaanderen... of Zeeland. Want dat is hard nodig... om hier iets aan te sluiten. Okay. Ja, een blikverruiming zou op zijn plaats zijn. Hoe zit het met het draagvlak onder de Zeeuwen en in West-Vlaanderen? Nou, toen ik hier 18 jaar geleden kwam wonen, was er dan ook een asielcentrum hier. Ja. En een buurdame die schrok toen er een donkere persoon langsliep. Ik heb gezwaaid naar die personen. Niet om mezelf op de borst te slaan. Maar ik was zo geschrokken van de reactie. En zoals er velen van zijn die niets van zelfs Nederlanders willen hebben die niet in Zeeland geboren zijn. Ja. Die worden al gediscrimineerd. Ja, dan wordt en het wel lastig. Deze donkere meneer, die werd ook gediscrimineerd. Die wilde ze niet eens een hand geven. Dat was voor de coronatijd. En zo zijn er velen. Ja. Er is heel veel werk hier in Zeeland. En begin eens in West-Zeeuws-Vlaanderen, waar zoveel ruimte is. Het kan. Okay. Het zou heel veel toevoegen aan de mentaliteit van de Zeeuw om de medemens te helpen en niet in hun eigen kringetje met al die geloven rond te lopen. Uw punt is helemaal duidelijk, mevrouw Reesink. Hartelijk dank. Ik ga naar Emiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Inwoner van Harskamp, hè? Ja, gezellig dorpje op de Veluwe. Ja, nou, tot ergens deze week, vonden we, zagen we. Nee. Ik ben nog even bij de... Ik denk dat ongeveer 10 uur bij de demonstratie geweest. Ja. Ik heb voor die tijd gewerkt. Ja. Was het gewoon gezellig. Ja. Er werd een biertje gedronken en er werd wat gepraat met omstanders. 2 man politie, echt helemaal geweldig. Niks aan de hand. Nee. En toen ging het mis, hè, vanaf 10 uur. Want toen ging de grote groep, althans het waren er 250. En vanaf een uur of 10 waren het er zo'n 50, 60. En die begonnen problemen echt te veroorzaken. Nou, maar u zat bij die grote groep. Waarom stond u daar überhaupt? Omdat de betoging lag tussen mijn werk en mijn woning. Oh, oké. Okay. Dus ik ben gewoon gaan kijken. Je kent iedereen, gezellig. En er was niks aan de hand. Maar er zijn 5 man die steken een karretje autobanden in de brand. En that's it. Ja. Toen komt de politie. Die dreef die jongens weer terug naar het dorp. Mm-hmm. Verder met wat honden erbij. Het wordt ontzettend opgeblazen. Maar ik ga het niet goed praten. Mm. Maar ik wil even 1 dingetje daar, of iets meer achtergrondinformatie geven. Ja. Het dorpje Harskamp bestaat voor het grootste gedeelte uit boeren. Net als degene die ook daar waren. Mm-hmm. En die boeren hebben het al lastig. En die boeren krijgen al zo ontzettend veel door de strot. Maar dat is toch geen reden om allerlei rare dingen over vluchtelingen te roepen en te leggen met Auschwitz? Weet je, die heb jij gezien. En dat waren de 5. En er zijn altijd 5 van die excessen zijn erbij. Mm-hmm. En ik vind niet dat representatief is. Nee, voor de grote uit de hand gelopen rellen. Ja. Maar weet je, er wordt al zoveel moet er ingeleverd worden. Die jongens kunnen geen huis krijgen in de regio. Het is allemaal veel te duur. Evenementjes. Het uitgangsleven ligt helemaal op zijn reet. Weet je, en dat is gewoon ook iets wat meetelt. Ja, maar vindt u dat ook een verzachtende omstandigheid voor dit soort gedrag? Nee, dat ook niet. Maar dat heb je overal. Hm. Dat heb je elke voetbalwedstrijd, elke demonstratie, waar dan ook, heb je die paar rotte appeltjes tussen zitten. Ja. Die zulke soort streken uithalen. Ja, dat is duidelijk. Maar het is absoluut niet een grote, uit de hand gelopen demonstratie. Ja, mevrouw Kleinsma? Het is wel fijn dat meneer belt. Want kijk, het blijkt dus dat in de Harskampen er ook mensen wonen die zeggen, natuurlijk zijn vluchtelingen welkom. En ik snap alle frustratie hoor, van de jonge mensen al daar. Maar ik ben het met onze presentator hier eens dat je dan wel echt even je mond moet spoelen als je dit soort van dingen in je mond neemt. Ja, zijn Afghaanse vluchtelingen welkom in Harskamp, meneer? Absoluut. Ja, absoluut. Er zijn ontzettend veel mensen die gewoon iedereen een warm hart bijdragen. Die iedereen willen helpen. Ja. Die een tijdje geen huis heeft. Die een tijdje voor zijn leven verlamd is geraakt. Ja. Er wordt ook met man en macht gezorgd dat die man gewoon thuis kan blijven wonen. Zo zit Harskamp niet tegen elkaar. Okay. Maar het is een piepklein groepje die maar wat roept. Nee, dat punt heeft u duidelijk kunnen maken. Heel goed. Ik ga even door, Emiel. Hartelijk dank voor uw reactie. Want ik wil heel graag naar Jan de Vries, gemeenteraadslid voor D66 in Zaanstad. Goedemorgen. We gaan zo meteen naar Jan de Vries. We gaan nu eerst naar Joël Schoneveld, plaatsvervangend directeur van de immigratiedienst IND. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sommige mensen zijn bang dat alle Afghaanse vluchtelingen nu automatisch asiel krijgen. Hè? Maar dat ligt veel genuanceerder, toch? Want hoe ziet de asielprocedure die Afghaanse vluchtelingen moeten doorlopen eruit? Ja, ik zal even kort zeggen, dit is een groep die nu in Nederland komt. Die heeft hiervoor gewerkt voor de Nederlandse ambassade jarenlang. Ja. In Kabul, dat is een groep die hebben gewerkt voor journalisten. Het is een groep die heeft gewerkt voor tolken. Die van de Uruskan-missie. Dat zijn met name de gezinnen die nu naar Nederland komen. Mm-hmm. De asielprocedure is echter hetzelfde zoals het ook is voor alle andere asielzoekers die zich melden op Ter Apel. Ja, maar ik had begrepen toch, en ook uit dat Kamerdebat waarin de emoties zo hoog opliepen vorige week, dat voor tolken en mensen die voor de Nederlandse staat hebben gewerkt, dat daar asiel aan wordt verleend. En dat het, als je het hebt over journalisten en mensenrechtenactivisten, dat die gewoon de procedure ingaan. Klopt dat? Nou, iedereen gaat gewoon een procedure in. We hebben wel een vertrek- en besluitmoratorium voor asielzoekers waar we niet kunnen beoordelen of ze in aanmerking komen voor vluchtelingenschap of wel. In geval dat we het wel kunnen beoordelen en we wel weten dat we voldoende informatie hebben, en dat geldt met name voor de tolken en dat geldt met name ook voor de lokaal ambassadepersoneel, komen we veel eerder tot de conclusie dat vluchtelingenschap aan de orde is. En dan kunnen we ook overgaan tot verlening van een asielvergunning. Ja, precies. Ja. Oké. Nou begreep ik uit de briefing in de Tweede Kamer gisteren dat we niet helemaal duidelijk in beeld hebben, zoals de Fransen dat wel hebben en de Engelsen ook veel beter dan wij, wie en wat er allemaal voor de Nederlandse staat heeft gewerkt daar. Dat hebben we niet helemaal goed geregistreerd. Dat wordt wel een probleempje nog, of niet? Nou, we hebben heel veel informatie. Maar je moet ook, in ieder geval wat er heeft gewerkt voor de Nederlandse ambassade, dat is heel erg duidelijk. Wat er destijds 10 of 12 jaar geleden, wie precies voor Uruskan heeft gewerkt, ja, dat wordt natuurlijk lastiger allemaal terug te halen. Hm. Maar onze procedure is zodanig ingericht dat we dat allemaal goed controleren en doorlopen. Oké. En de angst die bij een aantal mensen toch ook wel is, dat hier Taliban-leden het land binnenkomen. Hoe stevig is de screening? De screening is heel stevig. Iedereen die elk document die bij zich is, wordt onderzocht. De vingerafdrukken worden afgenomen. Social media wordt doorgelopen, gescreend. Ja. Er vindt een langdurig gehoor plaats. Er wordt onderzoek gedaan als gevolg van het gehoor, of het allemaal klopt. En pas daarna is er een besluit. Nou komt er in korte tijd een redelijk grote groep ons land binnen. Hè? Vandaar ook die oproep natuurlijk om opvanglocaties te organiseren in gemeenten en provincies. Hoe lang gaat zo'n proces ongeveer in beslag nemen? Om even een beeld te krijgen van hoe groot en hoe permanent die opvanglocaties moeten zijn. Om wat voor aard ook. Hebben we het over tentenkampen of over stenen huizen bijvoorbeeld? Ja, hoe lang het gaat duren is op dit moment voor mij ook moeilijk te zeggen. Omdat ik niet precies weet wat nog de komende dagen uit Kabul geëvacueerd wordt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk echt een onduidelijke situatie. Dat heeft u ook in de media gezien. Dus daar kan ik niet. Ik weet niet hoe groot dat is. Mm-hmm. Op dit moment is al onze aandacht gericht om opvang te bieden voor die mensen die aankomen. En vervolgens moeten we dan die stappen zetten en te kijken hoe lang het gaat duren en waar dat verder geregeld moet worden. Maar eerst is alles gericht op het bieden van een bed aan iedereen. Ja. Hartelijk dank, Joël Schoneveld, plaatsvervangend directeur van Immigratiedienst IND. Ga ik nu dan naar Jan de Vries. Goedemorgen, raadslid voor D66 in Zaanstad. Even het laatste nieuws. Nederland stopt dus vandaag met het evacueren van mensen uit Afghanistan, zegt het kabinet. Nou, u heeft samen met 7 andere partijen in de gemeenteraad een brief gestuurd aan burgemeester Jan Hamming met het verzoek terstond contact op te nemen met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Heeft de burgemeester daar al gehoor aan gegeven? Jazeker. Ik heb net tijdens de uitzending nog een berichtje van hem gekregen dat hij vanmorgen in contact is geweest met het COA. Ja. Bestuurlijk in contact geweest is, maar daarvoor zijn de ambtenaren al in contact getreden, meteen maandagochtend met het COA. Ja. En dat initiatief komt van jullie, hè, van de grote partijen in Zaanstad? Niet alleen de grote partijen, hoor. Ook de Partij voor de Dieren doet mee. Die hebben maar 1 zetel. Oké, nou, dat is mooi om te weten. Had u misschien wat meer initiatief van Jan Hamming zelf verwacht, of niet? Nee hoor, nee. Ik vind het juist mooi dat het initiatief omhoog komt uit de gemeenteraad, zeg maar. Ja. Wat is de boodschap die u wil uitdragen met dit verzoek aan de burgemeester? Nou, de boodschap is dat regeren vooruitzien is. En dat als een vraag van het COA bij je komt, dat je daarom voorbereid moet zijn. Dus dat je moet beginnen met nadenken op het moment dat soort problemen zich voordoen en niet op het moment dat je de vraag krijgt. Dan ben je er niet klaar voor. Ja. Geen tijd te verliezen in dit soort zaken. Nee, geen tijd te verliezen. Betekent dat ook dat u al weet waar die vluchtelingen in uw gemeente zouden gehuisvest kunnen worden? Ja, nou ja, waar, er zijn een aantal mogelijkheden bij ons in de gemeente. En die hebben we neergelegd bij het college. Dat zijn een paar scholen leeg, staat een bejaardenhuis leeg. Dat is een grote bedrijfshal leeg. Dus we kunnen, als het moet, kunnen we heel snel schakelen. Mm-hmm, dat is niet zo'n probleem. Goed, Zaanstad is tot nu toe, voor zover we weten in ieder geval, de enige gemeente die uit eigen beweging hulp heeft aangeboden. Wat vindt u daar eigenlijk van? Nou, daar ben ik eigenlijk best wel een beetje trots op. En we hebben ook een reputatie op dat vlak. Want ja, we hebben in het verleden duizenden asielzoekers opgevangen toen ze in nood waren. Ja, u legt een positief uit, maar wat zegt het over de rest? Nou, dat moet de rest zelf weten, meneer. Daar heb ik niet zoveel boodschap aan. Maar onze boodschap is positief. En ik hoop dat het als een soort vliegwiel werkt voor de rest van Nederland. Oké, goed. Ja, dat een goed voorbeeld, goed volgen. Doet volgen, heet het dan. Oké, Jan de Vries, hartelijk dank. En veel succes daarmee verder. Sander Schaap is van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Zaanstad wil dit dus wel. Hè? Er zijn vast wel meer gemeenten hoor, die dat zouden willen. Ziet u die bereidwilligheid ook landelijk breed? Hoe is het ermee gesteld op dit moment? Nou, ik denk dat er in heel veel gemeentes nu ook het gesprek wordt gevoerd. En ik denk dat die oproep van Zaanstad is natuurlijk hartverwarmend. En ik denk dat dat daar ook absoluut bij helpt. Wij zien breder dat in de samenleving natuurlijk mensen ontzettend bewogen zijn door wat zij zien gebeuren in Kabul. En mensen die hier aankomen en gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Ja. We krijgen heel veel oproepen ook van mensen van wat kunnen we doen? Kunnen we helpen, doneren, geld, maar ook vooral spullen? We proberen dat ook in goede banen te leiden. Met name Rode Kruis heeft er ook een rol in. Dus je ziet gewoon in de hele samenleving mensen die hun hart openen voor deze vluchtelingen. Ja. En ik hoop ook dat gemeenten in het vervolg daarvan ook zeggen, nou ja, we gaan proberen of wij ook in onze gemeente plek kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben. Ja. In hoeverre zijn jullie op dit moment al betrokken bij de opvang van Afghaanse vluchtelingen in Nederland? Er zijn, 3, 4 locaties nu, hè? Je hebt natuurlijk Zoutkamp, Harskamp dus, Zeist. En Hermersoort komt er nog bij, in deze dagen. Ja. Ja, nou, als organisatie zitten wij sowieso eigenlijk in alle AZC's. Dat is altijd al zo. Wij bieden daar begeleiding, een luisterend oor, maar ook hulp bij allerlei praktische zaken en ook bij de asielprocedure. Ja. Wij zaten eigenlijk meteen al in Zoutkamp toen dat begon, om juist daar ook in deze ingewikkelde situatie ondersteuning te kunnen bieden. Je moet zich voorstellen, er komen daar mensen aan die ook gezinsleden onderweg ergens zijn verloren. Die zijn of achtergebleven op of naast het vliegveld. Ja. En de signalen die mensen geven, geven wij heel snel door aan Buitenlandse Zaken ook, die echt met mannenmacht probeert om mensen dan ook nog op een evacuatielijst te krijgen en het land uit te krijgen. Dus daarom is het ontzettend belangrijk dat wij ook juist nu in die locaties aanwezig zijn. Ja, precies. Ja. En waar moet waar moet zo'n opvanglocatie aan voldoen? Want we weten niet precies hoe lang die procedures gaan duren, hebben we net gehoord. Nou ja, kijk, op dit moment is natuurlijk het COA ontzettend hard bezig om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk kunnen plaatsen. Ja. Over het algemeen zie je nu dat ze dan kiezen voor defensielocaties. Dat snap ik, gezien de omstandigheden snap ik dat ook wel. Ja. Dat zijn wat grotere locaties. Ik hoop dat op de wat langere termijn, en dan bedoel ik over wat weken of zo, dat er ook gezocht kan worden van hoe gaan we nou mensen in kleinschaliger ook kunnen huisvesten. Kijk, en het is belangrijk, mensen die hebben ontzettend veel meegemaakt. Ja, die moet je wel een warme en veilige plek kunnen bieden met een zeker mate van privacy als het even kan. Ja, precies. Goed, en die mensen in die bussen die nu nog op het vliegveld staan, daar gaan jullie ook mee aan de slag, denk ik, toch? Als die hier in Nederland aankomen straks. Ja, zeker. Zeker. Ja. En die ondersteunen we heel graag ook in de locaties waar ze aankomen. We hopen ook echt dat ook in de andere locaties, bijvoorbeeld in Harskamp, waar we op dit moment nog niet zitten, dat we ook echt daartoe gaan krijgen om daar dat werk te kunnen doen. Oké, Sander Schaap van Vluchtelingenwerk, hartelijk dank. De stelling vanochtend is: gemeenten en provincies moeten ruimhartig Afghaanse vluchtelingen opvangen. 35% is het daarmee eens. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. zorgt dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld, met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Festival Oude Muziek. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Angela de Jong, televisiecolumnist voor het AD, is gearriveerd. Goedemorgen, Angela. Goedemorgen. Fijn dat je er bent voor het Mediaforum. Je voegt je bij verslaggever Tom Klein en bij spraakmaker Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. We praten zo meteen in dat Mediaforum ook nog even verder over Afghanistan, maar ook over de werking van goede doelen televisie. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Nederland stopt vandaag met evacuaties van mensen uit Afghanistan. Later vandaag volgen de laatste vluchten, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de brief staat dat het vertrekplan van het ambassadeteam en de militairen in werking is getreden. Nederland riep vanochtend mensen in Afghanistan op niet meer naar het vliegveld van Kabul te komen. En wordt geadviseerd om naar een veilige plek te gaan. Eerder waarschuwden Amerika en Groot-Brittannië hun burgers in Afghanistan ook al om bij de luchthaven te vertrekken uit angst voor terreuraanslagen. Drie bussen met Nederlanders hebben vannacht de luchthaven van Kabul bereikt. Zouden zo'n 120 mensen in zitten. Ze werden volgens correspondent Aletta André opgehaald uit de stad. Die verzamelden zich op een aangegeven punt om de bussen naar het vliegveld te nemen. En dachten daarmee op een veilige manier naar de luchthaven te kunnen. Maar ze strandden vlakbij de luchthaven en daar werden ze urenlang tegengehouden. Uiteindelijk mochten ze er vannacht dus door, maar alleen de mensen met een Nederlands paspoort. Afghanen die dat niet konden laten zien, hebben het dus niet gered. Een bron die contact heeft met mensen in de bussen zegt dat het 7 mensen zonder paspoort door Taliban-strijders hardhandig de bussen zijn uitgewerkt. In de zaak rond de Arnhemse villa-moord wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. In april werd zo'n verzoek nog afgewezen. Maar volgens de advocaat van 6 verdachten zit er in een nieuwe serie documentaires van KRO en CRV voldoende nieuwe informatie om de zaak te heropenen. Zo zou nu blijken dat de onderzoeksleider van het politieteam tegen het gerechtshof heeft gelogen over de manier waarop de 9 verdachten in beeld zijn gekomen. Bij de villamoord in 1998 kwam een vrouw om het leven en raakte een andere vrouw gewond bij een woningoverval. 9 mannen werden daarna veroordeeld op grond van de bekentenis van 1 verdachte. Ze kregen celstraffen tot 12 jaar. Een van hen pleegde zelfmoord in de cel. Japanse ziekenhuizen kunnen door de Delta-variant de aantallen coronapatiënten in het land amper aan. Wekelijks worden meer dan 3000 ambulances door ziekenhuizen geweigerd. Daardoor duurt het lang voordat patiënten in een ziekenhuis zijn. Op de coronakaart van Nederland gaat Limburg van rood naar oranje, omdat het aantal positieve tests daar is gedaald. Verder verandert er weinig. Alleen Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn nu nog rood gekleurd. En bedrijven kunnen heel veel energie besparen als ze een overschot aan warmte, koude en elektriciteit onderling gaan uitwisselen. Het moederbedrijf van Essent begint daar een proef mee in Amsterdam. Amnesty International wil dat de overheid van Qatar de doodsoorzaak van arbeidsmigranten beter gaat onderzoeken. In een vandaag verschenen rapport schrijft de mensenrechtenorganisatie dat er nu zelden naar de onderliggende oorzaken wordt gekeken. Ja, en als je dan kijkt naar de verschillen die er zijn tussen arbeidsmigranten en de gewone Qatari, zie je dat er heel veel mensen in de bloei van hun leven overlijden. En eigenlijk zeggen ze standaard, het is een natuurlijke dood of hartfalen door natuurlijke oorzaak. De werkelijke doodsoorzaak is volgens Amnesty vaak de extreme hitte of onveilige werkomstandigheden. De agenten en de verdachten die gisteravond gewond raakten bij een schietpartij in Dordrecht zijn ernstig gewond, maar hun toestand is wel stabiel. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam. De politie was gisteravond afgekomen op een melding van overlast, waarbij meerdere mensen schreeuwden, tegen auto's schopten en spullen tegen deuren gooiden. Vervolgens zou er zeker 11 keer zijn geschoten, ook door agenten. 3 mannen zijn aangehouden, van wie er dus 1 in het ziekenhuis ligt. Waar ze vandaan komen en wat de aanleiding was voor de schietpartij in Dordrecht wordt nog onderzocht. Het weer, wat motregen, maar vanuit het noorden opklaringen. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen wat vaker zon, een enkele bui en een graad of 19. En van het weer gaan we naar het verkeer. Dennis Mooi. Ja, het staat nog vast bij Arnhem op de A325 van Nijmegen naar het knooppunt Velperbroek. Door een gekantelde vrachtwagen, die ze nu aan het bergen zijn, is de weg nog steeds dicht tussen knooppunt Ressen en Huissen. Omrijden kan je via de westkant van Arnhem over de A15 en de A50. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen, groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. De Afghaanse televisie moest de afgelopen dagen nieuwe mensen aannemen omdat journalisten het land uitvluchten. En gisteravond keken er iets minder dan 500.000 mensen naar Nederland staat op tegen kanker op NPO 1. Is de formule een beetje uitgewerkt? Dat zijn de onderwerpen in ons mediaforum met Tom Klein, presentator en verslaggever, Angela de Jong, tv-recensent van het AD. En onze spraakmaker is natuurlijk ook nog commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Kleinsma. Eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Angela, jij wil het hebben over Ik weet er alles van junior. Momenteel elke werkdag te zien op RTL 4. Op de plek van Goede Tijden, Slechte Tijden. Even een kort fragment. Goedenavond en hartelijk welkom bij Ik weet er alles van junior. De quiz waarbij je met je hobby geld kunt verdienen. Ik ben Anouk en ik weet alles van paarden. Ik ben Liam en ik weet alles van Marvel. Ik ben Alandra en ik weet alles over Disneyfilms. Ik ben Tim en ik weet alles van de Efteling. Ik ben Merel en ik weet alles van YouTube en internet. Ik ben Valentina en ik weet alles van het heelal. Ja, Angela, help even. Ik ben geen trouwkijker. Wat is dit voor spel? Dit is een speciale week van het spelletje. Want het is inderdaad een zomervervanger van Goede Tijden, Slechte Tijden. Normaal met volwassenen. Ja. En nu hebben ze 1 week een kinderversie. En die heb ik zitten kijken. Want mijn kinderen zijn sowieso groot fan van dat programma. En de kinderversie intrigeerde me dan wel weer net wat meer. En laat ik het zo zeggen, toen begreep ik waarom bijvoorbeeld De Slimste Mens nooit een kinderversie heeft gemaakt. Terwijl er heus wel roep om is geweest de afgelopen jaren. Ja. En kinderen ook dat spelletje heel leuk vinden. Mm-hmm. Ik merkte dat ik medelijden kreeg met de kinderen die daar stonden. En ik vond ze vooral heel erg kwetsbaar. Oh, oké. Okay. Ja. Want in welk opzicht? Kinderen zijn natuurlijk nog redelijk puur. En die zullen niet onder stoelen of banken steken als ze teleurgesteld zijn als iemand anders een goed antwoord geeft. Ze gaan daar zelfs om juichen. Ze worden jaloers als iemand anders 400 euro krijgt. Dat werd ook nog van de week was te zien. Hij heeft 400 euro. Mm-hmm. Ze lachen als iemand anders een verkeerd antwoord geeft. Mm-hmm. En dat wordt dan ook nog weer net eventjes op een niet al te handige manier in beeld gebracht. Waarbij ik, als ik de reactie bij mij thuis op de bank zie van de mensen die het heel leuk vinden op die kinderen, al kan raden wat er op Twitter gebeurt. Mm-hmm. En, maar is dat ook zo? Ja. Of is dat jouw gevoel gewoon erbij? Nou, nee, ik heb wel wat dingen op Twitter gezien. Maar goed, dat kon ik al, zeg maar, raden op dat moment. Mm-hmm. Ik had zoiets, als je dan toch met kinderen werkt, en het zijn er 6 die zo duidelijk in beeld zijn. Ja. Hou daar dan een beetje rekening mee. Doe dat zorgvuldig en voorzichtig. Ja. Breng ze niet in beeld als er knipt er wat dingen. En misschien hebben ze er wel al heel veel dingen uitgeknipt. Ja. Het spelletje wordt er ook niet leuker van, merk ik. Want die kinderen die willen gewoon meedoen en in beeld het voeren. Want je moet hier, zeg maar, goede antwoorden bieden. En degene met die het hoogste heeft geboden, die mag het spel spelen. Dan dus allemaal roepen ze 10. Ja. En dan mogen ze die vraag beantwoorden. Nou ja, vervolgens stokken ze al bij 2 vragen. En dan, ja, het is gewoon niet zo heel leuk. Het is een beetje ongelukkig eigenlijk. Als ik jou, ja, ongemakkelijk. Als ik jou begrijp. Ik merk bij mezelf dat ik er uiterst ongemakkelijk van word. Ja, Tom Klein, moeten programmamakers kinderen meer in bescherming nemen? Dat vind ik wel, ja. Ja want, ik denk ook even aan The Voice Kids. Ik weet niet waarom, maar dat schiet nu door mijn hoofd. Waarin kinderen optreden en dan een jury oordeel krijgen, over zich heen krijgen. Ja, maar dat is altijd wel heel, vind ik wel heel positief. Ja. En is altijd wel heel erg van, als een kind moet huilen of zo. Ja. Dan gaan ze troosten. Dat vind ik altijd wel. En dan wordt er ook altijd gezegd, ja, maar nu, dit jaar niet. Maar blijf oefenen en dan volgend jaar wel. Je bent nu gewoon nog niet. Daar zit wel heel erg dat positieve in. Ja, dan zitten kinderen natuurlijk ook niet bij elkaar. Elkaar af te... Nee. En wat je bijvoorbeeld in die knockouts hebt, en dan staan er 3 kinderen op een rijtje en dan vallen er 2 af. Dus het is nooit eentje die afvalt. Er is altijd een meerderheid die afvalt. Dus dat scheelt ook nog enigszins, denk ik, in het in de gêne die je dan voelt. We hebben RTL gevraagd om even te reageren op jouw pijnpunten. En dat hebben ze nog niet gedaan. Het verzoek staat nog steeds uit. Dus wellicht dat nog komt. Tom, gaan we naar jouw mediamomenten. De Afghaanse televisie heeft de afgelopen dagen nieuwe journalisten moeten aannemen, omdat veel van hen het land zijn ontvlucht. Wat voor journalisten blijven er dan nog over, denk jij eigenlijk? Volgens degene die ze weer heeft aangenomen van die onafhankelijke televisie, ook onafhankelijke journalisten, maar wel in een heel ander licht, in een heel moeilijkere situatie, zeg maar. Ja, want dat hele medialandschap verandert nu ook natuurlijk, toch? Ja, en dat is een beetje waar ik naartoe wil. Ik eindig uiteindelijk bij Malala, maar het gaat over de Taliban afficheert zich nu wat meer als een soort bijna verlichte organisatie. Van, we zijn niet de Taliban van 20 jaar geleden. En we zitten ook op Facebook en ook op Twitter. En we vergeven iedereen. En daar hebben we het in dit programma ook wel eens eerder over gehad. Dat is al een probleem voor Facebook en Twitter. Want die zien het als terreurorganisatie. Dus, het grappige was, dus toen dit allemaal gebeurde en de Taliban notabene op televisie kwamen met een vrouwelijke interviewer en iedereen dacht, misschien is het eigenlijk wel een soort Taliban light. Of kwam Malala Yousafzai, die dus 9 jaar geleden als niet, zeg maar, als doelgroep voor Ik Weet Het Beter Junior, maar dan in de schoolbus zat. Die werd door haar hoofd geschoten door diezelfde Taliban, omdat ze zei, meisjes moeten naar school kunnen in Pakistan. En die schreef een verhaal eigenlijk tegelijkertijd over hoe zij voor de zoveelste keer in een ziekenhuis lag in Amerika, nu 2-3 weken geleden, waarbij ze de zoveelste operatie aan haar gezicht kreeg om dat nog weer ietsje rechter te krijgen en het nog steeds schade van die schotwond. En ze zei, het moment dat ik weer rechtop kon zitten en weer kon denken, ben ik brieven gaan sturen en staatshoofden gaan benaderen voor allerlei meisjes en activisten en journalisten die zo snel mogelijk het land uit moeten, vrouwen die hun leven niet zeker zijn. En wat ze dus eigenlijk zei in haar verhaal over wat haar was overkomen. Zij zei, ik kan me niets meer herinneren van dat moment. Maar mijn beste vriendinnetje dat naast mij zat, heeft al 9 jaar lang daar nachtmerries over. Ja. Met andere woorden, de Taliban kan wel zeggen dat het allemaal veel beter en veel minder en heel anders wordt. Maar kijk wat er met mij gebeurd is. Kijk hoe ik zie wat er nu met vrouwen gaat gebeuren. Ja. Dus geloof er geen woord van. Dat is een beetje... Volgens mij was het ook in het radioprogramma wat hiervoor zat, want ik zat natuurlijk net in de auto. Die hadden iets over een andere stad die al langer weer onder het Taliban-regime valt. En daar zijn de tekenen toch echt wel dat teugels weer enorm worden aangetrokken. Ja, en ik was... Dus dat het echt een PR-offensief is geweest van de Taliban. De eerste keer dat ik in Afghanistan was ik in Herat. Net na 11 september. Ja. En de Taliban die was er toen nog of toen net weg. Liep opeens allemaal mannen met vers geschoren weg. Geen baarden meer. En je zag de vreugde bij al die mensen. Van, dus je hoorde muziek op straat. En vrouwen kwamen weer op straat. En ja. Zo. Ja, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk dat allemaal weer weg is. Jij ja. Ja, was in 2006 trouwens ook in Afghanistan. Toen kreeg je ook een Emmy hè, voor een reportage. Jij volgde de Amerikaanse soldaten op zoek naar Taliban-strijders eigenlijk. Dus je hebt die Taliban eigenlijk echt wel van behoorlijk dichtbij ook meegemaakt. Ja, want ze arresteerden er ook een paar toen, ja. Ja, precies. En hoeveel keer per dag denk jij daar op deze dagen nog aan eigenlijk? Nou, vaak. Ja, dat is natuurlijk het lot van een verslaggever die op moeilijke gebieden komt. Daar denk je vaak aan. En daarom vind ik het ook zo raar, die vluchtelingendiscussie. Want het gaat niet alleen maar om hoeveel vluchtelingen komen er. Mm-hmm. Maar het gaat er ook om, dit zijn vluchtelingen die ons daadwerkelijk hebben geholpen. Die Nederlandse militairen hebben geholpen. En wij zijn daar geweest als Nederland en hebben gezegd, jongens, het kan veel beter dan wat jullie nu allemaal doen. Je moet democratie hebben en meisjes moeten naar school. En wij laten zien hoe het eigenlijk moet. En vervolgens gaat het mis. En dan zeg je, ja, maar het zijn allemaal vluchtelingen. En je hebt een soort schuld aan die mensen, die hebben jou geholpen, dus die moet jij nu ook helpen. Ja, goed, daar gaan we zo meteen even over verder. We gaan eerst even naar een nieuwsupdate via de NOS, want Wilco Boom, NOS-collega, goedemorgen. Wij hoorden net dat er gestopt gaat worden met het evacueren van mensen vanuit Afghanistan. Ja, dat klopt. De Verenigde Staten die hebben Nederland laten weten dat we vandaag moeten vertrekken. De ministers Kaag en Bijleveld van Buitenlandse Zaken en Defensie schrijven dat net in een brief aan de Tweede Kamer. En dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid later vandaag de laatste Nederlandse evacuatievluchten zullen worden uitgevoerd. En Nederland opereert daar onder de Amerikaanse militaire paraplu. En Nederland kan zich daardoor niet permitteren daar zelfstandig langer te blijven. Nou, de VS willen natuurlijk de 31ste weg zijn volgende week. Maar dat betekent ook dat ze gedurende enkele dagen voor die datum grote aantallen materieel en militairen zullen moeten terugvliegen. Ja, en daardoor kan Nederland dan niet tot de 31ste blijven. Nee, is er iets van een beeld of zicht op hoeveel Nederlanders er dan achter zullen gaan blijven? Nee, dat is er niet. Dat blijkt in elk geval niet uit de brief van Kaag en Bijleveld. Zij noemen het daar zelf een pijnlijk moment, omdat dit betekent dat, ondanks alle inspanningen van de afgelopen week, mensen die in aanmerking zouden komen voor evacuatie naar Nederland daar nu toch zullen moeten achterblijven. Want ja, in het licht van de snel verslechterende situatie op en rond het vliegveld, schrijven ze, kunnen evacuees niet meer worden geassisteerd bij de toegang tot het vliegveld. Pardon. En het wordt ook sterk afgeraden om nog naar het vliegtuig te komen. De ministers schrijven ook dat al het mogelijke wordt gedaan om enkele honderden personen die nu binnen de poort van het vliegveld zijn nog mee te nemen op de vluchten die voor vandaag gepland staan. En de aanwezige Nederlandse militairen en het ambassadeteam zullen zelf met de laatste vluchten ook vertrekken. Ja, en dat betekent dus dat de mensen die in die bussen zaten, die te nauwernood op tijd op het vliegveld waren, wel nog mee kunnen, of niet? Ja, die zouden dan in beginsel nog wel mee kunnen. Ja. Want het gaat om 3 bussen, die zijn op het vliegveld. Dus zij hebben geluk, zou je kunnen zeggen. En voor de overigen is er dus niks meer met zekerheid te zeggen. De ministers die schrijven dat er tot en met 31 augustus een Nederlands transportvliegtuig van Defensie met een klein team militairen aanwezig blijft in de regio. Mm-hmm. Buiten Afghanistan dus, maar wel in de buurt. En dat vliegtuig zal snel inzetbaar zijn indien er zich onverwacht toch nog mogelijkheden voordoen om extra personen vanuit Kabul in veiligheid te brengen. Ja. En de ministers schrijven tenslotte ook dat ze met de coalitiepartners hebben afgesproken dat er indien nodig evacuees met eindbestemming Nederland zullen worden meegenomen. Oké, goed. In dat uiterste geval. Wordt er ook nog iets gezegd over die speciale militairen die Kabul zijn ingetrokken om mensen op te halen? Nee, daar is in deze brief dat blijft vaag. Daar is sowieso heel erg terughoudend steeds over gedaan in de openbaarheid, juist om veiligheidsredenen. Ja, oké, dankjewel. NOS-collega Wilco Boom. Dan iets heel anders. Gisteravond keken er iets minder dan 500.000 mensen naar Nederland staat op tegen kanker op NPO 1. De hoop van KWF Kankerbestrijding was om het aantal nieuwe donateurs van vorig jaar, namelijk 20.000, te overtreffen. Goed, het is nu tijd om bekend te maken hoeveel mensen vanavond daadwerkelijk zijn opgestaan tegen kanker. Ik zeg erbij, het is een voorlopige uitslag. Op dit moment zijn de nieuwe donateurs het prachtige aantal van 11.136. Ja, Angela, hoe heb jij naar deze uitzending gekeken gisteravond? Met heel veel moeite. En dat lag voornamelijk ook aan mijn privé-situatie. Mijn vader heeft daar is vorig jaar uitgezaaide darmkanker bij geconstateerd. En die is er best goed van afgekomen, hoor. Maar al die verhalen die ik daar hoorde, die brachten dat sowieso dat gevoel van toen weer terug. Maar er is zoveel leed in de wereld dat ik op een gegeven moment echt dacht van... Trek het niet meer. Ik trek het even niet. Ja, nee. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Tom, heb jij het voorbij zien komen? Ik ben een heel klein stukje gezien, ja. Ja. En hoe kijk je naar zo'n avond? Ik bedoel, blijf je dan van A tot Z zitten? Of je hebt nu een klein stukje gezien, maar... Ja. Nee. Doorgaans bij dit soort programma's. Ontzettend moeilijk. Wat Anja ook zegt, het is... Je kan er een ontzettend hoopvol en positief programma van maken, maar dan schiet je doel voorbij met vertellen hoe erg het is. Mm-hmm. En door heel veel ellende te laten zien, bind je de kijker ook niet aan je. Dus daar moet je een balans tussen vinden. En ja... Het is inderdaad heel veel leed en heel zwaar om naar te kijken soms. Ja, Angela, daar hebben niet al te veel mensen gekregen. Nee. Het aantal donateurs viel dus een beetje tegen. Ja. 11.000 en die 20.000 van vorig jaar. Zijn dit soort goede doelen shows een beetje sleets aan het worden? Als ik het onaardig formuleer. Ja, nou vind ik het altijd wel lastig om te zeggen, omdat ik natuurlijk alles kijk. En ook wel mezelf verplicht voel om die uitzending te kijken. Maar ik heb wel het idee dat het de afgelopen, 6 maanden heel veel is geweest wat ik heb gezien. Nog niet zo heel lang geleden had je ook weer een avond voor, ik geloof de Hersenstichting of de Alzheimerstichting. Ja. Ik kan me de avonden van EO voor War Child nog herinneren. Het Sta op tegen kanker. Ik kon me bijna niet voorstellen dat het alweer een jaar geleden is. Er zijn heel veel. Vorige week nog, hè? Limburg natuurlijk. Ja, toch? Nou ja, dat vond ik alweer een iets andere, van een iets andere orde. Oké, waar zit het onderscheid? Daar zochten ze in ieder geval geen donateurs. Daar waren het natuurlijk ook gewoon de oproep aan de mensen om €100 te storten of om bedrijven om nieuwe magnetrons te geven. Dat vond ik wel weer, dat snapte ik wel. Dat je dat nu doet. Ja, en ik snap het van het KWF ook. Ja, want iedere donateur is er één. En al die jongens en meiden die altijd langs de deur lopen, die stuiten natuurlijk ook op al die mensen zoals ik. Die denken, vorige week was hier iemand van het KWF. Mm-hmm. Nu is er iemand van het WNF. Volgende week komen ze weer daarvan. Mijn kinderen moeten ook eten, jongens. Ik kan niet overal donateur van worden. Hoewel ik dat best wel zou willen. Ja. Maar... Een bepaalde moeheid. Het is te veel. Het is zoveel leed dat het mij afstond als kijker op een gegeven moment. Mm-hmm. En tegelijkertijd wil ik niks afdoen aan die verhalen van die mensen. Want die zijn ook echt heel erg. Ja. En dan denk ik 1,5 uur zendtijd. Het levert 11.000 donateurs op. Abonnees wilde ik zeggen, maar donateurs. Ja. En moet je er dan kritiek op hebben? Wees blij dat nog 11.000 mensen de moeite hebben genomen om gisteravond donateur te worden. Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien. Maar je zou wel eens kunnen gaan nadenken over een andere vorm misschien, toch? Ja. Dat vond ik dat je dat nu een beetje ziet bijvoorbeeld bij dat 100 dingen wat Caro afgelopen week heeft uitgezonden. Ja. Wat eigenlijk gewoon een soort veredelde reclamespot is voor Cordate. Ja, mensen moeten daarin ontspullen. Hè? Een format waar Cordate inderdaad bij betrokken was. Iets dat volgens jou... Werkte ook niet. Ook niet werkt? Waarom niet? Nee, ik vond het heel erg ingewikkeld. En ook best wel kwalijk hoe een situatie van een Afrikaans vluchtelingengezin werd gekoppeld aan Sander de Buissonnier. Die moest kiezen tussen zijn wijnglazen en zijn opgezette paardenhoofd uit zijn woonkamer. Ja, dat, sorry hoor, maar dat ging dat bij mij echt niet in. Dat is wel een ingewikkeld dilemma dan. Ja, in dit verband dan, hè, vooral. Als ze het nou gewoon hadden gekoppeld aan het feit van mensen, we kopen te veel spullen en laten zien dat je ook met minder gelukkig kan zijn. Ja. Dan had ik het nog wel begrepen. Maar om het zo aan dat Afrikaanse vluchtelingengezin te koppelen... Dat is een beetje ranzig. Ja, ik hoorde ook van mensen dat ze niet helemaal door hadden... dat dit eigenlijk een goede doelenprogramma was. Nee, ik ook niet. Ze dachten, ook leuk, we gaan ontspullen. Ondanks dat het blijkbaar gezegd is aan het begin van het programma... kwam het toch als een verrassing dat dit core date Die boodschap is dan blijkbaar niet helemaal overgekomen. Jetta Kleinsma, snapt u de, laat ik het zeggen... metaalmoeheid een beetje bij het format van de goede doelenprogramma's? Ja. Dat snap ik wel. Want het is tegenwoordig best een opgave om, als je iets wil doen voor een ander, een goede keuze te maken. Er zijn zoveel stichtingen waar je uit kan kiezen. En het is natuurlijk wel heel fijn dat mensen elkaar willen helpen. Maar iedere, wat Angela ook zegt, om de havenklap zie je dan weer dit soort van programma's. Kijk, ik ben al heel oud, hè, en ik herinner me Open het dorp van Mies Bouwman. Oh ja, dat jaren, zitten we in de jaren 70, 60. Jaren 60, denk ik, of zo. Ik was heel klein. En toen ging heel Nederland op de barricade om een apart dorp te maken voor mensen met een beperking. Nou, daar kun je van alles van vinden. Dat zouden we nu niet meer doen, denk ik. Maar toen was dat gewoon het fenomeen. En het is net alsof daar Ja, inderdaad, een soort van moeheid uit voortvloeit. Ja. Dat we ook als het gaat om wereldrampen, Haiti en noem maar op. Hè, daar hebben we natuurlijk ook dan Giro-nummers voor open. Gelukkig. Ja. Want het is hartstikke wezenlijk dat we daar wel aan geven. Maar ik snap dat als je daar iedere keer echt zulke programma's omheen moet weven. Mm-hmm. Ja, dat we daar met z'n allen wel een beetje... Ja, maar goed, aan de andere kant dient een goede doel. Open het dorp was 1962, hebben we even razendsnel opgezocht aan. Maar er is in die tijd inderdaad heel erg veel voorbijgekomen. U bent iemand, die kennen we iemand in ieder geval als iemand met het hart op de goede plek... en het belangrijk vinden dat de zwakkeren geholpen worden in allerlei opzichten. Ja. Dus wat zou dan de manier zijn om die mensen opnieuw te bereiken? En op een wat andere manier misschien? Ja, nou ja, niet in één keer zo'n lawine... aan treurnis, als ik me zo mag uitdrukken. Maar wel regelmatig mensen hun verhalen laten vertellen. Zonder dat je daar onmiddellijk een bedelstaf bij hanteert. Dat lijkt mij wel heel goed. Ik ben, omdat ik zelf moeilijk loop, ambassadeur van het Lilianenfonds. Ja. Ik ben ook in Zimbabwe geweest en in Oeganda. Om zelf te zien hoe het is om kind te zijn daar en op te moeten groeien met dezelfde beperking die ik heb. Dus ik ben gewoon een dikke bofkont dat ik hier geboren ben. Ik zou het mooi vinden als van tijd tot tijd, dus niet om de havenklap, maar van tijd tot tijd zo'n kind uit zo'n land zou kunnen vertellen wat middelen uit Nederland betekenen voor het leven daar. Maar goed, dit is een filmpje wat ik ook zo voor me zie op zo'n goede doelenavond, toch? Dat zit er altijd wel tussen, zo'n verhaal. Alstublieft. Ja, maar dat wordt dan weer zo'n enorme hoos van treurnis. Ja, ja. Tegelijkertijd vind ik het wel het dilemma, want... Ik riep vanochtend ook van over mijn lijk doet wat dat betreft meer met mij. Ja. Maar aan de andere kant, ik heb daar nog nooit de behoefte gehad om een accept Giro in te vullen voor het KWF. Dus dan, volgens mij is de mens ook alweer zo dat hij echt met zijn neus op de feiten gedrukt moet worden. Van nu moet je het doen om het dan te doen. Ja, dat is ook weer zo. Tom Klein, is dit eigenlijk een publieke taak bij uitzet? Nee, dit soort programma's? Daar zat ik ook een beetje aan te denken. Het is natuurlijk, volgens mij, ik weet die omroepwet niet precies, maar volgens mij staat in de omroepwet dat maatschappelijke organisaties, als die een plan indienen bij de publieke omroep, dat programma gemaakt kan worden. En er wordt dan een omroep bijgezocht. Of een omroep meldt zich aan dat ze dat dan wel willen doen. Maar dat is dus, het wordt dus grotendeels betaald door de Nierstichting of het KWF. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje een rare constructie. Want dan zeg je van, oké, het is publieke omroep. Jullie mogen dat wel, want jullie staan kennelijk voor een goede zaak. Maar een bedrijf mag dat natuurlijk niet, want dat is commercieel. Maar dan denk ik, misschien met een te veel journalistenoog... van wat als er nou grootschalige fraude blijkt bij die organisatie... Gaat dan de actualiteitsrubriek van diezelfde omroep daar dan hard op in? En zegt dat die organisatie zegt dan... hallo, we hebben net voor zoveel miljoen een programma bij jullie gemaakt. Ja. Dus dat vind ik raar. Maar dit klinkt een beetje alsof je dus vindt... dat je in ieder geval dan heel erg duidelijk en transparant moet zijn... over hoe het programma is, wat het doel is van het programma... en wie erachter zit. Ja, weet je, zoals je in de krant hebt... dan branded content, maar het is ook vaak dat je denkt... is het nou een artikel of zit het nou branded content maar te lezen? Maar dan kom je eigenlijk op de... Beter als het er niet altijd duidelijk bij staat. Precies. Ja. En je doet het vaak dan wel met gezichten van een omroep. Dus ik vind dat... Dan gaat het heel erg door elkaar lopen, bedoel je. Ja. Dat misschien niet het is ook niet zuiver hypothetisch natuurlijk wat jij noemt. Want met Alpe d'Huez heb je dat natuurlijk gehad. Waar de publieke omroep altijd vol op inzette. En wat uiteindelijk toch niet helemaal kosher bleek. Waar administratief ook het een en ander misging. Ja. Nou ja, dat. En wat is het? Oxfam Novib met gedoe in Haiti. Ja. En dat allemaal maar aannemen. Dat die organisaties allemaal maar goed zijn. Ondanks het goede werk wat ze doen. Mm-hmm. Ik vind dat je daar wel een beetje voor op moet passen. Voordat je daar als omroep daar weer een avond aan besteedt. Ja, wat dat betreft zou misschien een pleidooi zijn. Hou het dan maar bij die goede doelenavond. Hè? Want dan is in ieder geval duidelijk. Dit is bedoeld om geld op te halen. Punt. Klaar. Zoiets, ja. Dan weet je het. En die sticker zit er ook heel duidelijk op. Goed, wil ik tot slot nog even met jullie naar het slechte nieuws voor voetbalfans. En fans van AZ in het bijzonder. De play-off voor de Europa League tussen de club uit Alkmaar en Celtic is vanavond op geen enkele televisiezender te bekijken. Reden, AZ is er niet uitgekomen met de televisiezenders die te weinig over hadden voor de uitzendrechten van deze wedstrijd. Nou, tot en met de groepsfases van Europese toernooien, dus de Europa League of de Euroleague en de Champions League, mogen clubs deze rechten zelf verkopen. Dus Tom, geen AZ voor jou vanavond. Geen AZ voor mij vanavond. Ik ben een grote sportliefhebber en voetballiefhebber. Maar ik heb het gevoel, zeker in die voorrondes dat je naar allerlei onduidelijke Tsjechische clubs op RTL 7 zit te kijken. Ja, maar AZ Celtic, daar zit geen woord Tsjechisch bij, toch? Nee, dat is waar. Maar dan hadden ze beter moeten onderhandelen, lijkt me. Ja. Misschien wilden ze wel te veel. Ja, hebben ze te hoog van de toren geblazen? Ik weet het niet. Ja, dat dak moet betalen. In Rotterdam zou de televisie er toch denk ik niet voor aangaan vanavond voor AZ Celtic. Nee, in Rotterdam niet, ondanks maar in Alkmaar wel. Ondanks zijn het enorme voetballiefhebbers bij mij thuis. En wat vinden we van deze constructie eigenlijk? Dus dat die clubs tot aan de groepsfase het heft zelf in handen hebben. En dat het daarna gewoon te zien is bij, ik geloof, Veronica vooral. Ja, dat weet ik niet. Ik vind het zulke ingewikkelde constructie met hoe dat zit met voetbalclubs die wel of niet dingen mogen betalen. Ja. Dus ze hebben het kennelijk niet goed uitonderhandeld. Want het is niet op tv. Nee. Mevrouw Kleinsma, zou iedereen niet het recht hebben om zijn eigen club op televisie te zien als die Europees actief is? Nou, zodra FCM Europees actief wordt, ga ik daar enorm voor knokken. Dan moeten ze misschien eerst een andere sponsor nemen. Ja, daar gaan we het de volgende keer weer over hebben. Oh, is dat een gevoelige materie of niet? Nou, nee hoor, nee, helemaal niet. Oh. Nee. Maar ze moeten eerst wel weer in de eredivisie. En dat is nog even een puntje van aandacht. Ja, precies. Lees maar even terug. Als jij dat zegt, Carl-Johan, vind je dan ook dat de overheid daar geld voor moet beschikbaar stellen? Als mensen daar recht op hebben, dan zou het een overheidstaak moeten zijn, toch? Zeker, uit te zenden. Dan wordt het de publieke taak, ja. En dan valt er helemaal niks meer te onderhandelen natuurlijk over voetbalwedstrijden, toch? Dan nee, ja. En dan zouden de kijkcijfers denk ik nog lager zijn dan... Nee, ik stel de vraag ook. Ik zeg niet dat ik dat vind. Nee. Dat was een vraag. Dank jullie. Volgens mij werkt de markt hier prima. Ja, oké. Okay. Angela de Jong, fijn dat je er was. En Tom Klein, heel goed. Graag je. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. In het tweede uur moet ik even steeds meer mensen zien die vertrekken vanuit de Randstad naar het Drentse platteland om te genieten van de rust en ruimte. Mede dankzij corona is dat. We praten er zo meteen over met onze spraakmaker Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning aldaar. En er wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad over die Arnhemse villamoord uit 1998. De aanleiding is nieuw bewijs. Dat is gevonden door de makers van de KRO-NCV-serie De Villamoord. We bespreken het zo met regisseur Joost van Wijk. En straks, om 11:50, spelen wij natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: supermarktketen Lidl roept hennepthee terug omdat er een te hoog gehalte van het actieve bestanddeel van welk genotsmiddel in zit. Mijn naam is Koos Koets. En ik wou iets zeggen over de koffieshoppies. Ja, hij mag dat bij me. Iets te veel tegendronken. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Nederland stopt met het evacueren van mensen uit Afghanistan. Vandaag zijn de laatste vluchten. Het kabinet spreekt van een pijnlijk moment. Mensen krijgen de oproep om naar een veilige plek te gaan. Ook andere westerse landen stoppen met evacueren. Carl-Johan zei het al, er komt een nieuw herzieningsverzoek in de zaak rond de Arnhemse villamoord. Aanleiding zijn nieuwe afleveringen van de documentaire serie van KRO-NCRV. Die zaak draait om een woningoverval in 1998, waarbij een vrouw werd gedood en een andere vrouw gewond raakte. De onderzoeksleider van het politieteam zou gelogen hebben over de manier waarop de 9 verdachten in beeld zijn gekomen. Na 11, dan vertelt de maker van die serie er meer over hier aan tafel. Twee politieagenten die gisteravond betrokken waren bij een schietpartij in Dordrecht zijn ernstig gewond geraakt. Ook een van de verdachten heeft ernstige verwondingen. Politie greep in bij overlast in het centrum van Dordrecht. En in totaal zitten er nu 3 mensen vast. En doordat er komende jaren veel meer studenten zijn dan eerder gedacht, zal het kamertekort meer dan verdubbelen, meldt kenniscentrum Kenses. Afgelopen najaar waren er 22.000 kamers te weinig. En verwacht wordt dat het tekort over 3 jaar zal zijn opgelopen tot minstens 50.000. Dankjewel, Dorald. Dennis Mooi, ANWB Verkeersinformatie. Op de afsluitdijk richting Friesland, de A7, heb je nu zo'n 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek is nog steeds dicht tussen knooppunt Ressen en Huissen door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden doe je via de westkant van Arnhem over de A15 en de A50. Nieuwsupdate via de NOS nu. U hoorde het net van Dorald. Bij een schietpartij in Dordrecht zijn gisteravond 2 agenten gewond geraakt. Ook een verdachte raakte gewond en 3 mensen zijn aangehouden. Ernst Pols, persofficier bij het OM in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Zwart. Ja, wat is daar gebeurd? Ja, weet u, dat is eigenlijk op dit moment voor ons ook nog de 1000-puntenvraag, om het zo maar te zeggen. U heeft het in feite zelf al gezegd, hè. Politiemensen die zijn gisteravond in Dordrecht afgegaan op de melding dat er sprake zou zijn van overlastgevend gedrag, waar mensen tegen auto's aan het schoppen, aan het schreeuwen, gooiden spullen tegen deuren aan, dat soort zaken. Mm-hmm. Ja, en vanaf dat moment zijn wij ook nog in kaart aan het brengen wat er is gebeurd. Maar op het moment dat het stof is neergedaald, om het zo maar te zeggen, hebben we te maken met het feit dat er sprake is van twee gewonde politiemensen, die gewond zijn door kogels. Ja. En daarnaast ook een andere man die gewond is. Ja. Hoe gaat het met ze, met de gewonde agenten en die verdachten? Nou, gelukkig kan ik u zeggen dat ze buiten levensgevaar zijn. Maar ja, u kunt zich voorstellen dat dit natuurlijk een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis is geweest voor alle betrokkenen. Ja. Jullie weten veel niet, het stof is nog niet helemaal neergedaald. Maar wat weet je wel? Nou, dit is eigenlijk wat we weten. Dus we weten waarom de politiemensen daar ter plekke zijn gegaan. We weten ook dat er op dit moment 3 gewonden zijn. Ja. Maar ja, het is natuurlijk allemaal nog heel erg van nou ja, een recent moment, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er echt nu volop onderzoek wordt gedaan door nu in eerste instantie de Rijksrecherche om in kaart te brengen wat is er nou precies gebeurd en wat is nou ieders rol geweest in deze hele situatie. Ja, dat begrijp ik. En er zijn dus 3 verdachten opgepakt. Wat kunt u over hun zeggen? Ja, wat we daarvan weten is dat het gaat in ieder geval om een man uit Dordrecht en 2 mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. En een van die 2 mannen, dat is ook een van de gewonden in de zaak. Oké, goed. Onderzoek gaat nu dus verder door de Rijksrecherche. Hoe verloopt dat nu? Wat zijn de eerstvolgende punten waar jullie op richten? Nou, dat is eigenlijk altijd wat in dit soort situaties gebeurt. Hè. Er wordt natuurlijk zoveel mogelijk getuigen gehoord. Mensen die iets hebben gezien of die iets hebben gehoord, die zijn van belang. Daar is de Rijksrecherche mee bezig, mag u aannemen. En we zijn natuurlijk ook altijd heel erg gebaat bij bijvoorbeeld vandaag de dag camerabeelden. Dus als er ook mensen zijn die iets weten van die zaak, iets hebben gehoord, iets hebben gezien, of ja, bijvoorbeeld camerabeelden hebben, nou, dan houden we ons buitengewoon aanbevolen, want dat kan heel erg helpen bij het krijgen van duidelijkheid in deze zaak. Oké, Ernst Pols, persofficier bij het OM in Rotterdam. Hartelijk dank. Platen van spraakmakers. Deze zomer, u weet dat, vragen wij onze spraakmaker van dienst altijd om eigen muziek mee te nemen. Jetta Kleinsma, commissaris van de Koningin in Drenthe. U heeft echt uit uw eigen provincie ook weer muziek meegenomen dan, hè? Nou en of, ja. En wel van Daniel Lohuis, dat is onze Bart, zal ik maar zeggen. Ja. Die maakt zulke prachtige Drentse liedjes. Hij maakte vroeger deel uit van de groep Skik. Mm-hmm. Op fietsen, dat hoort ook heel erg bij Drenthe. Op fietsen. Ja. Wij zitten met z'n allen op de fietsen en wij fietsen van hond naar her. Ja. Dus in Drenthe wordt enorm veel gefietst. En ik vind dit zo'n prachtig lied. Want als ik zelf op mijn driewielfiets zit, dan voel ik precies hetzelfde als wat hij in dit lied bezingt. En dan gaat dit door uw lijf heen. Nou, op fietsen uit 1997 van Skik. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was. En daar gaat hij op de fiets. Daniel Lohuis van Skik uit 1997 dus. KRO NCRW. Radio 1. Aan tafel nog steeds spraakmaker en commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Kleinsma. Nu ook aangeschoven collega bij de KRO NCRW, Joost van Wijk. Goedemorgen Joost, Goedemorgen. Welkom. Je hebt een vervolg gemaakt op de documentaire serie De Villamoord met nieuwe feiten. En die zijn nu ook in het nieuws, die nieuwe feiten. Ja, klopt. En er komt een tweede herzieningsverzoek bij de Hoge Raad, ligt dat. Daar gaan we het zo meteen straks na 11 uur uitgebreid over hebben. Jij bent nu al hoeveel jaar bezig met deze zaak? Poeh, ja. Nou, eigenlijk al vanaf 2014, maar dat ik me er echt bijna fulltime mee bezig hou, is denk ik nu 2 jaar lang. Oh, ja. Ja. Ja, het laat je ook niet meer los, hè, geloof ik. Nee, het is wel echt een zaak die onder je huid kruipt. En als je daar eenmaal aan begint, dan wil je het ook gewoon niet meer loslaten. Nee, precies. Er is heel veel over te vertellen. En van allerlei kanten ook van alles van te vinden. Gaan we zo meteen uitgebreid doen, dus naar het nieuws. We gaan zo meteen ook naar Drenthe. Maar ik wil even, Jetta Kleinsma, met u toch naar Den Haag, met uw permissie. En u aanspreken als PvdA-prominent. Want we horen vanmorgen dat GroenLinks en de PvdA de druk op de formatie opvoeren door 2 miljard euro te eisen voor koopkrachtverbetering, hè, van gezinnen, alleenwonenden en ouderen. Dat is een interessante zet, hè, in deze fase van de formatie die maar niet op gang komt. Nou ja, je moet wel aangeven op basis van wat jij zou willen aanhaken. Ja. Als dat aan de orde komt. Hè? Want iedereen draait nog steeds om de hete brei heen. Je wordt er toch een beetje moe van. En iedereen roept het moet gaan over de inhoud, maar juist, dat gebeurt maar niet. Juist. Ja. Dus het is heel goed dat dit weekend in ieder geval GroenLinks en de Partij van de Arbeid aangeven of we gezamenlijk iets tot stand zouden kunnen gaan brengen in de komende tijd. Ja. En of er geregeerd moet gaan worden met Rutte samen, waar precies, toch ook een hoop vraagtekens bij zijn, ook binnen uw partij. Ja. Waar staat u eigenlijk? Nou, ik snap de vraagtekens wel, want ik heb zelf in Rutte 2 gezeten als bewindspersoon. Mm-hmm. En dat heeft de Partij van de Arbeid natuurlijk wel windeieren gelegd als je kijkt naar het aantal zetels. Ja. Kijk, in Rutte 2 moest enorm veel bezuinigd worden. Ja, dat was heftig. Mm-hmm. Dat was ook echt gewoon zwaar om te doen. En daardoor is Nederland alweer een beetje op verhaal gekomen en kunnen we nu die steunmaatregelen natuurlijk ook rond corona betalen. Maar voor uw partij bleek het een hard gelach achteraf in de verkiezingsuitslag, hè? Want jullie zijn daar niet voor beloond. Het verwijt was ook, we hebben dat niet voldoende uitgevent eigenlijk, hè? Dat offer wat we toen gebracht hebben. Precies. Is dat een reden om dan nu niet met Rutte in zee te gaan? Ja, jongens, kijk, ik vind het heel ingewikkeld, want het land moet geregeerd worden. En als ik nu zie hoe iedereen die op dit moment op het Binnenhof bivakkeert, of bij het oude buitenlandse zakenpand, want de boel is natuurlijk verhuisd. Daar ligt de verantwoordelijkheid. En daar kun je niet voor weglopen. Dus mijn partij ook niet. Ik kan nu heel makkelijk zeggen, als commissaris van de Koning sta ik boven alle partijen. Mm-hmm. Maar goed, mijn hart klopt nog steeds rood. Het mag helder zijn. Dus de PvdA kan er ook niet bij weglopen. Dat geldt gewoon voor al die partijen. Maar als er ingestapt zou gaan worden, in gezamenlijkheid met GroenLinks, mm-hmm, Dan moet je wel echt heel erg stevig opschrijven onder welke voorwaarden dat dan moet. En dan gaat het erom dat, dat kwetsbare mensen in ons land ook perspectief moeten houden hebben. U houdt de slag om de arm, zegt als, hè, dan. Ja. Maar wat vindt u? Ja, nou ja, ik zei net, dat vind ik dus lastig, want dat hangt enorm af van wat er uiteindelijk uit onderhandeld wordt. Ja. Lilianne Ploemen en Jesse Klaver trouwens ook hebben gezien, er zitten echt wel flink wat aanknopingspunten waar we wat mee kunnen. Hè, in dat, daar is hij weer, die aanzet tot die opzet, tot een mogelijk regeerakkoord. Ja. Ja, en wij weten natuurlijk met z'n allen nog niet precies wat erin staat. Nee, maar wel een aantal zaken die inderdaad tot de verbeelding spreken van PvdA en GroenLinks mensen. Ja, nou ja, goed. Daarom zeg ik ook, dit vergt nog echt nadere inkleuring. Maar je moet niet op voorhand zeggen, wij doen sowieso niet mee. Mm-hmm. Oké. Van die school bent u dan? Van die school ben ik. Heel goed. En de samenwerking met GroenLinks, ja, dat hebben we van meet af aan gewoon gezegd, ook voor de verkiezingen. Dus we hoeven echt niet onmiddellijk te fuseren, maar in de Tweede Kamer kun je heel goed samenwerken. Een formatiefusie is wel een idee, hè? Zolang die formatie duurt. Nou ja, ook de samenwerking tussen de beide fracties. Ja. Kijk, je ziet nu al dat woordvoerders voor elkaar het woord voeren. Dus dat gebeurt ook door andere partijen soms. En ja, dat vind ik geen verkeerd. Geen verkeerde manier van werken. Nee. En de discussie hierover binnen de PvdA dan weer, is dat fijn? Ja, mijn partij is erg goed in interne discussies. Ja. En daarom ben ik ook eigenlijk wel blij met mijn partij. Want bij ons kabbelt het nooit. Maar is er altijd wel iets te verhapstukken. Maar in deze, kijk, voor de verkiezingen hebben Lilianne en Jesse ook al tegen elkaar gezegd, nou, als er geregeerd zou moeten gaan worden, zou het goed zijn als we dat in gezamenlijkheid gaan doen. Dus daar kan helemaal geen misverstand over bestaan. Zullen we naar Drenthe gaan? De provincie. Want mevrouw Kleinsma, de commissaris van de Koningin, daar, uw provincie, is booming, zoals je dat mooi in Drents zegt, hè? Typisch Drents. Het coronatijdperk zorgt voor een run op Drentse woningen. En ook op binnenlandse toeristen weet de provincie steeds beter in te spelen en die te vinden. Ik zit tegenover een gelukkige commissaris van de Koning, denk ik, of niet? Nou, en of. Want zij zit ook in een hartstikke mooie provincie. Dus sowieso gelukkig. Maar u heeft groot gelijk. We zien dat in Drenthe de boel ook behoorlijk aangezwengeld raakt. Ja. Bent u blij met al die nieuwe nieuwkomers? Met al die nieuwe Drenthe? Vind ik interessant. Nou, omdat ik natuurlijk weet dat mijn dierbare Drenthe zo nu en dan wel eens hun wijze hoofden schudden en zeggen, dan moet dat nou zo neurdig. Weer al die types hier. Die mensen uit het Westen. Ja. Dus die kunnen soms een beetje second thoughts hebben. Maar ik zie natuurlijk ook, omdat ik lang in Den Haag heb gebivakkeerd, dat we niet maar zo weg kunnen kijken. Dat moeten we ook niet doen. Dus daarom hebben we voor de kabinetsformatie gezegd, wij doen ook een aanbieding aan het nieuwe kabinet, mm-hmm, om flink wat nieuwe huizen te gaan bouwen. Ja. In uw provincie 45.000, hè? Totaal Noord-Nederland 220.000. Precies. Ja. Ja. Dat is het. Daar gaan we zo meteen even over verder. Ik wil eerst even naar een van die nieuwe Drenthe. Dat is namelijk Bianca Texel. Goedemorgen, Bianca. Goedemorgen. Een week geleden kreeg jij samen met je man en je zoon van 11 de sleutel van jullie nieuwe woning in Assen. Klopt, Rotterdam achter jullie latend. En Hoe bevalt het tot nu toe? Is het erg wennen? Tot nu toe, het is hectisch omdat we nog midden in de verhuizing zitten. Maar qua omgeving, de provincie, is het fantastisch. Waarom hebben wij dit niet gewoon eerder gedaan? Het is geweldig. Nou, geef het antwoord eens. Ja. Ja, fantastisch gewoon. Ik begreep dat jullie van een portiekwoning naar een vrijstaand huis zijn gegaan. Ah, klopt. Ja. Is dat ook een van de redenen om van de Randstad naar het rustige Drenthe te verhuizen? Het was wel al heel lang het plan. Alleen hadden we denk ik 8 jaar de tijd nodig om onze moed te verzamelen. Uiteindelijk, mede ook dankzij corona, hebben de knopen dan toch doorgehakt. En ja, we wilden dit heel graag. Rotterdam vonden wij in het begin leuk. Toen wij ouders werden, was het toch iets te hectisch voor ons. Zeker ook in het gebied waar wij woonden, het centrum. Dit was gewoon een droom die we nu aan het realiseren zijn. En als thuiswerkers is het prima te doen. Je bent dan ook niet echt gebonden aan een stad. Nee, wat je zegt. Dus wij gaan gewoon lekker hierdoor. Corona heeft dat laatste duwtje eigenlijk gegeven, hè? Eigenlijk wel. Hoe dan? Ja, zeker alle eerlijkheid. Omdat je thuis kon werken? Nou, ook, onder andere. Maar in een portiekwoninkje, dat ten eerste. Ook de omgeving, dat was niet zo fijn. Mm-hmm. En het plan was er toch al. En we hebben een fantastische aankoopmakelaar in handen genomen. Richard Zwiers. En die heeft gewoon precies gedaan wat wij wilden. En we kwamen in het mooie Assen terecht. En het voelt gewoon gelijk aan als thuis. Oh ja? En wat mevrouw Kleinsma ook zei, we waren natuurlijk ook een beetje bang voor hoe wij als westerling ontvangen zouden worden. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, in Assen, in Kloosterveen, we zijn echt in een warm badje terechtgekomen. We hebben fantastische buren en die helpen ons echt vanaf dag 1. En ik voel me echt thuis hier. Ja, nou, fijn dat je dat even met ons wilde delen. Dank je wel en veel succes met het uitpakken van de verhuisdozen dan daar verder in Assen. Jetta Kleinsma, zijn dit inderdaad de verhalen die u vaker hoort de laatste tijd? Nou en of. Ja, weet je, ik ben zelf lang wethouder geweest in Den Haag. Mm-hmm. En ik ben in coronatijd ook zo nu en dan in Den Haag geweest. En het is nog steeds wel ook mijn stad, hè. Ik ben dol op Den Haag. Maar ik zie dat mensen daar, zeker gezinnen, op een hele andere manier wonen dan nu in Drenthe. En ja, ik snap dus heel goed wat deze mevrouw zegt. Als je door de Schilderswijk fietst in Den Haag, ja, dan hebben mensen appartementen. En als ze geluk hebben, een klein balkon. En dat is het dan. En de kinderen kunnen op kruifkoortjes een balletje trappen. Maar dan zijn ze met heel veel tegelijk. En bij ons in Drenthe, ja, die kinderen kunnen gewoon overal en ergens bomen klimmen, de bossen door. Ja, dat is toch een heel ander perspectief. Ja. En als je kijkt naar de prijzen van de huizen, ja, die zijn natuurlijk in het Westen een stuk hoger dan bij zeker ons. Zeker, maar goed, het begint, hè? Het begint nu ook wel in Drenthe, toch? De ja, flinke ja, zeker stijgen. Hoor. Ja. Toen ik in Drenthe kwam wonen, dat is nu 3,5 jaar geleden, toen kon je nog redelijk makkelijk een huis vinden. En dat wordt nu al lastiger. Dat is zeker waar. Dus ja, wij moeten ook echt bij gaan bouwen. Ja, precies. En dat heeft u dus ook aangeboden, hè, aan de Mariette Hamer, de informateur. Ja. Die 220.000 in het hele noorden, 45.000 in Drenthe. Dus dan denk ik ook altijd, daarvoor wat hoort wat. Daar moet wat tegenover staan vanuit Den Haag, of niet? Nou, dat hoort erbij. Hè, want als net zoals deze mevrouw uit Rotterdam, ik ken ook mensen die zeggen, nou, wij werken in Den Haag of in Amsterdam. Wij hoeven eigenlijk maar 2 dagen in de week daar bij de baas te zijn. Ja. En voor de rest doen we alles via onze computer thuis. Dus nou, als we 1 nachtje dan overbruggen in het Westen, is dat helemaal prima. Maar dan moeten we wel een goede spoorverbinding hebben. Ah. Nou, en daar is des poedels kern, zal ik maar zeggen. We willen dus, en dat geldt voor ons alle drie hoor, in het noorden, dus Groningen, Friesland en Drenthe. Mm-hmm. We willen heel graag dat er een betere spoorverbinding komt. En dan kom je uit op die lelielijn, hè, onder andere, toch? Ja, de lelielijn, maar ook verbetering op bestaand spoor. Ja. Dat kan veel sneller. De lelielijn heeft natuurlijk nog wel een lange weg te gaan, hè, voordat hij er echt ligt. Dus dat bestaande spoor, het knelpunt zit bij Meppel. Mm-hmm. Want alles wat naar het noorden gaat, gaat via Meppel. Ja, dat is de flessenhals. Yep. Dus daar moet echt iets gebeuren. En we willen graag een Neder-Saxe-lijn. En die Neder-Saxe-lijn, die zou tussen Groningen en Emmen moeten gaan rijden. En dan naar Twente. Mm-hmm. Dus dan kun je langs die lijn ook echt huizen bouwen. Nou zijn dit plannen, die zijn bepaald niet van gisteren. Hè? Onder andere VVD, PvdA, CDA en D66 hebben het ook weer dit keer in het verkiezingsprogramma gezet. Ja. Hoe reëel is het? Want het is al, nou, het speelt al sinds begin jaren 90 volgens mij, ja, dit verhaal. Toen heette de lelielijn de Zuiderzeelijn. Ja. Toen is die lijn niet doorgegaan, ook om politieke redenen. Toen is er overigens wel veel geld voor infrastructuur naar het noorden gegaan. Dus de wegen zijn daardoor echt enorm verbeterd. Dus dat is prachtig. Maar we moeten dat openbaar vervoer natuurlijk gaan koesteren. En dit tijdsgevricht, anders dan in de jaren 90, vergt dat we de auto's gewoon wat meer laten staan met z'n allen. Ja. En dat we gewoon meer in de trein gaan zitten. Als je denkt aan wisselgeld, hè, voor datgene wat je aanbiedt, namelijk het bouwen van woningen, 45.000, dan zou je ook kunnen denken aan een fijne Rijksdienst. Ja, nou, in de provincie. Dat vind ik nou een mooi voorzetje. Ja, ik doe maar een suggestie. Ook omdat de NAM plannen heeft om te vertrekken. Ja. Uit Assen in ieder geval. Ik ben heel blij dat je daarover begint. Want dat is een grote zorg. De Nederlandse Aardoliemaatschappij heeft het hoofdkantoor in Assen. Nu nog. En omdat de gaskraan dichtgaat in het noorden, gaan heel veel medewerkers daar vertrekken. En de NAM heeft aangekondigd dat dat grote pand, dus dat hoofdkantoor, binnen nu en een jaar of 3-4 dicht gaat. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk een drama. Want heel veel werkgelegenheid gaat dan verloren. Ja. Niet alleen maar de hoogopgeleide mensen van de Shell en de Esso, zal ik maar zeggen. Maar ook al die mensen die het pand poetsen en voor de catering zorgen. Ja, goed, dat vertrek dreigt. Hè? Het is nog niet helemaal duidelijk of ze de provincie ook echt gaan verlaten. Maar ja, die kans is er. Ze slanken enorm af. Ja. Wat zou u daar graag voor terug willen hebben? Nou, ik zou het prachtig mooi vinden als er vanuit het Haagse gekeken zou kunnen worden naar welke diensten kunnen wij nou in Drenthe gewoon een plek geven. Want ook dankzij dankzij corona zien we natuurlijk dat heel veel medewerkers, ambtenaren, vanuit thuis gewoon hun werk kunnen doen. En als thuis in Drenthe kan zijn, dan zorgen wij voor een prachtig mooie leefomgeving en fijne huizen. En ook natuurlijk goed internet, hè, want dat hoort erbij. Maar dan hoop ik dat die Rijksdiensten gedeconcentreerd kunnen worden naar Drenthe. Ja. Maar welke, noem eens een concreet voorbeeld. Wat zou een Rijksdienst bij uitstek zijn die geschikt is voor Drenthe? We hebben al een heel klein stukje van de Belastingdienst in Emmen. Ja. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook in Assen een mogelijkheid zou kunnen zijn. Er wordt nu gesproken tijdens de kabinetsformatie over planologie. Hè, over hoe doen we dat nou in Nederland rond de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting. Dus daar moet ook een nieuwe dienst voor komen. Ja, ik kan me er alles bij voorstellen dat je die in Drenthe situeert. Nou, zo hebben we natuurlijk heel veel uitvoeringsorganisaties. Mm. Ook het UWV, de Sociale Verzekeringsbank. Allemaal welkom in Drenthe. Duo. Ja, echt, iedereen is van harte welkom. Nou kan ik me voorstellen, dan komen er meer mensen. Ook mensen uit de Randstad naar de provincie. En we zeiden net al, ja, die Drentenaren zijn toch af en toe ook een beetje, hoe zeg je dat, secundair in hun reactie, hè? Of een beetje voorzichtig. Nou, dat doet hij ze tekort, hoor. Hallo. Nee, het zijn echt hele warme lieverds. Ja. Dat is één. Ja, maar ze zitten niet altijd te wachten op die bedwetige randstedelingen. Nee, dus de liefde moet van twee kanten komen. Ja. Als je, en dat vond ik ook mooi aan het voorbeeld van die Rotterdamse mevrouw. Geldt ook voor mezelf trouwens. Ik ben ook hartstikke warm opgevangen in mijn buurtje. Ik woon ook in Assen. We zijn stadsgenoten, die mevrouw en ik. Maar als je naar Drenthe komt, ja, verdiep je dan ook even in hoe wij daar met elkaar omgaan. Ja, want wat doe je nou bijvoorbeeld met iemand uit de Randstad? Die heeft daar een leuke boerderette gekocht, die spik en span in de verf staat. En die gaat klagen over de mestlucht. Ja, dat is dan jammer, want dat hoort ook bij Drenthe. Kijk, wij hebben heel veel natuur. We hebben ook akkerbouw. Dat krijg je er gratis bij, zal ik maar zeggen. Dus daar moet je niet al te moeilijk over doen. Nee, wen er maar aan. Pech gehad dan. Nou ja, kijk, het is echt niet zo dat de boer iedere dag zijn mest uitrijdt, hoor. Er zijn hele goede wetgevingstrajecten voor achter de rug. Dus dat valt allemaal reuze mee. En wat je ervoor terugkrijgt is schone lucht. Want dat is ook wel echt een ding. Ja, mest is nog niet per se schoon, toch? Nou, nee, maar... een van de problemen op dit moment. Nou, ik heb een voorbeeld gelezen van iemand die in Emmen is gaan wonen, vlakbij Emmen. Die in, ik meen, Alblasserdam wonen. En die altijd van die pufjes nodig had voor zijn longen. Ja. En dat hoeft niet meer. Ja. De lucht is echt beduidend schoner bij ons. Joost, wel eens overwogen om naar de provincie en dan Drenthe specifiek te gaan? Ik ben vorig jaar daarnaar op vakantie geweest. En het was, ik ben heel vaak voor werk wel geweest, maar dan scheur je er doorheen en dan ben je weer weg. Ja. Maar ik vond het prachtig. Het was echt een openbaring. Dus ik vond het echt heel mooi. En prachtige natuur, prachtige dorpjes. Dus, en dan rij je daar inderdaad door de landerijen. Ja. En dan zie je wel eens een koopbord staan. En dan moet ik toch eerlijk bekennen inderdaad. Want dan toch even gingen zoeken zo 's avonds van... Hey, en wat kost dat dan precies? Ja, en, bij wijze van spreken al een beetje aan het verbouwen ook al, toch? Dan zo'n prachtige boerderij. Ja, nou ja, dat zie ik wel zitten. Ja. Ja, dat is mooi. En weet je wat zo fijn is? Dat gebeurt ook wel in heel Nederland, weet ik wel. Maar dat noberschap, hè, dus dat je echt op een beetje... Ja, om elkaar geeft en ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. Dat is ook tijdens de coronatijd zo aan de orde geweest. Zeker. Nou, en dan weet je, zo nu en dan schrijf ik een briefje in de huis- en huisbladen. En dan geef ik al die Drenthe ook weer een dikke vette pluim, hoor. Want dat is toch mooi dat iedereen elkaar gewoon ook schraagt. Zo is het. Ja, daar zijn wij van. Commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Kleinsma. Dank u wel. Graag. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik zie ze nog op hun blote voeten door de sneeuw gaan. Bergbeklimmers die de dood in de ogen hebben gekeken. Daar kan documentairemaker David de Jong geen genoeg van krijgen. Was minstens zo gevaarlijk als wanneer je in de Eerste Wereldoorlog naar de loopgraven gestuurd werd. Hij kwam op het spoor van de beklimming van de Annapurna in 1977... door een groep sportieve nerds die geen angst leken te kennen. In een vierdelige podcastserie reconstrueert hij hoe de bloedstollende tocht verliep. Achteraf denk ik, hoe heb je het lef gehad? Je hoort het in deel 1 van Sisyphus. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UdoDAS. Kijk op UdoDAS.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekent op. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. 11 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. In de Arnhemse villamoord hebben politie en justitie willens en wetens de boel belazerd. Is er sprake van mijnheid en is er valsheid in geschriften gepleegd? Dat zegt de advocaat, die daarom opnieuw een herzieningsverzoek indient bij de Hoge Raad. Dat naar aanleiding van de nieuwe serie van de villamoord. We spreken het zo met de maker Joost van Wijk. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Nederland stopt met evacuaties uit Afghanistan. Later vandaag volgen de laatste vluchten. Volgens demissionair minister Kaag is het zo gevaarlijk rond het vliegveld dat het kabinet geen andere keuze heeft. De poorten zijn op dit moment gesloten. Er zijn grote veiligheidsrisico's rondom de luchthaven. Men spreekt van dreiging van een terreuraanslag. En het is ook zo dat de Verenigde Staten ons met klem hebben verzocht onze operatie af te wikkelen en vandaag in de voltalligheid te vertrekken. Voor de mensen die nog in Afghanistan zitten is evacuatie daarna niet meer zeker, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ministers die schrijven dat er tot en met 31 augustus een Nederlands transportvliegtuig van Defensie met een klein team militairen aanwezig blijft in de regio, buiten Afghanistan dus, maar wel in de buurt. En dat vliegtuig zal snel inzetbaar zijn indien er zich onverwacht toch nog mogelijkheden voordoen om extra personen vanuit Kabul in veiligheid te brengen. Het kabinet spreekt van een pijnlijk moment, omdat niet alle mensen die in aanmerking komen voor evacuatie voor het eind van de dag het land uit zijn. Ook andere westerse landen hebben aangekondigd dat de evacuaties worden gestopt. Duitsland houdt ook rekening met mogelijk vandaag al de laatste vlucht vanuit Kabul. België bekijkt wat het nog kan doen vanuit Pakistan. En Frankrijk stopt waarschijnlijk morgen met evacuatievluchten. Er komt een nieuw herzieningsverzoek in de zaak rond de Arnhemse villamoord. Aanleiding zijn nieuwe afleveringen van de documentaire serie van KRO en CRV. De zaak draait om een woningoverval in 1998, waarbij een vrouw werd gedood en een andere vrouw gewond raakte. De onderzoeksleider van het politieteam zou gelogen hebben over de manier waarop de 9 verdachten in beeld kwamen. Op de coronakleurenkaart verandert er niet veel voor Nederland vandaag. Alleen doordat in Limburg het aantal positieve tests is gedaald, gaat die provincie mogelijk van rood naar oranje. Voor de rest blijft de kaart zoals die was. Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland rood en de rest oranje. De Amerikaanse kerkschutter Dylan Roof heeft het hoge beroep tegen zijn ter dood veroordeling verloren. Hij voerde aan dat hij mentaal niet in staat was om zijn eerste proces goed te volgen, maar dat pleidooi veegde het hof van tafel. De witte racist Roof vermoordde in 2015 9 leden van een zwart kerkgenootschap in de stad Charleston. Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie is het aantal besmettingen in Australië tot boven de 1000 gestegen. Twee grote ziekenhuizen in Sydney hebben noodtenten geplaatst om de toename van het aantal patiënten het hoofd kunnen bieden. De agenten en de verdachten die gisteravond gewond raakten bij een schietpartij in Dordrecht zijn ernstig gewond, maar hun toestand is wel stabiel, meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam. De politie was gisteravond afgekomen op een melding van overlast in Dordrecht. Vervolgens zou er zeker 11 keer zijn geschoten, ook door agenten. Deze buurtbewoner hoorde de schoten. Ja, je wordt geschoten, man. De politie rijdt door de straat. Drie mannen zijn aangehouden, van wie er dus één in het ziekenhuis ligt. Waar ze vandaan komen en wat de aanleiding was voor de schietpartij in Dordrecht wordt onderzocht. Het tekort aan studentenkamers neemt de komende jaren flink toe, meldt het kenniscentrum Kenses. Afgelopen najaar was er een tekort aan woonruimte voor 22.000 studenten. Verwacht wordt dat het tekort in het studiejaar 2024-25 ruim zal verdubbelen tot minstens 50.000. Dat komt omdat er dan ruim 100.000 studenten meer zullen zijn dan eerder werd verwacht. Het weer, wat motregen, maar vanuit het noorden opklaringen. 18 tot 20 graden vandaag. Morgen vaker zon, een enkele bui, een graad of 18. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Een half uur vertraging heb je nu op de Afsluitdijk op de A7 richting Noord-Holland. Voor Kornwerder-Zand staat het even stil over 2 kilometer. Dat komt onder andere door de werkzaamheden daar. De A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is nog steeds dicht tussen knooppunt Ressen en Huissen door een gekantelde vrachtwagen. Ze zijn nog bezig met bergingswerk. Totdat ze klaar zijn kan je het beste omrijden via de westkant van Arnhem over de A15 en de A50. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Festival Oude Muziek. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur met spraakmaker en commissaris van de Koningin Drenthe, Jetta Kleinsma. Met u spraken we net voor 11 uur over de groeiende populariteit van uw provincie. Nu aandacht voor de villa-moord, want vanaf aanstaande maandag zendt de KRO-NCRV nieuwe afleveringen uit over deze zaak uit 1998, die volgens ingewijden de grootste gerechtelijke dwaling van Nederland wordt genoemd. Joost van Wijk, de eerste serie uit 2020 is de afgelopen weken herhaald op televisie. Hè? Voor die paar mensen die dat niet gezien hebben, kun je nog even kort en bondig die zaak neerzetten? Ja. Nee, kijk, alles draait om een moordzaak uit 1998 in Arnhem. Daarbij zijn twee vrouwen neergeschoten. Eentje direct overleden, de andere heeft het overleefd. De politie en justitie is er eigenlijk altijd van uitgegaan dat het om een roofmoord zou gaan. En daar zijn uiteindelijk 9 mannen voor veroordeeld. En eigenlijk van 5 tot 12 jaar voor de bak in gegaan. Ja, de kern van die eerste serie uit 2020 waren de stevige en nogal sturende politieverhoren, hè, in deze zaak. En daaruit voortkomende bekentenis van een van de verdachten. 1 bekentenis is er geweest. Daarna is jouw onderzoek gewoon doorgegaan, hè, want het laat je niet los, blijkbaar. Nee. Het is een verhaal wat zich ook iedere dag maar weer blijft ontwikkelen tot op de dag van vandaag. Want wij hebben ook na serie 1 gewoon heel veel tips binnengekregen. Mensen die ons benaderd hebben. En eigenlijk al die tips hebben we opgepakt. Mm-hmm. En samen met de researcher André Nelis. En dat hebben we een jaar lang uitgezocht. En daar is uiteindelijk de tweede serie uit voortgekomen. Ja, daarna die eerste serie kwam er een herzieningsverzoek, hè, bij de Hoge Raad. Dat is toen niet gehonoreerd. Die besloot in april om dat niet toe te staan. Hè. Zij vonden niet dat er sprake was van een novum. Met andere woorden, een nieuw feit in dat onderzoek dan. Was dat toen destijds dus blijkbaar niet overtuigend genoeg om de Hoge Raad zover te krijgen dat die zaak heropend wordt? Nee, klopt. Dat is echt wel de grote teleurstelling voor de verdachten van dit afgelopen jaar. Van dat gewoon dat die zaak niet heropend wordt. Ik was daar ook heel erg verbaasd over dat dat niet werd gehonoreerd. Ja, want wat is even nog de belangrijkste reden destijds, dus na dat eerste onderzoek van jullie, om die zaak te heropenen? Wat was daar eigenlijk de belangrijkste troef in? Kijk, bijna alles is gek aan deze zaak. En een van de gekke dingen is dus dat deze zaak gebaseerd is eigenlijk op de verklaring van 1 man. En deze man hebben we ook teruggevonden, hebben we ook gesproken voor onze documentaire. En daarin zegt hij al klip en klaar van, ja, ik heb destijds een valse verklaring afgelegd. En hij legt ook uit waarom hij dat deed. En dat kunnen we ook spiegelen aan de verhoren die we van hem hebben op beeld. Daar zijn er al die videoopnames van. We kunnen dat ook zien. Tapes, ruim 3 uur lang. Dus dat was het feit wat neergelegd werd van, ja, dit wist een rechter destijds niet, dat hij een valse verklaring heeft afgelegd. Mm-hmm. En dus moet je ernstige twijfels hebben over deze zaak. Er is ook een commissie geweest van de Hoge Raad, de ACAS. Die heeft ook gezegd, dit is een onveilige veroordeling. Dus ja, eigenlijk iedereen ging er wel redelijk van uit van, ja, dit gaat gewoon heropend worden. Ja, maar een onveilige veroordeling. Die meneer heeft Eumer, heeft toen bekend. Maar echt, dat ging op een manier dat je denkt, heel erg onder druk is die gezet in die verhoor. Ja, nou, waar eigenlijk die eerste serie heel erg over gaat, is van waarom zegt iemand iets wat hij niet gedaan heeft. Ik heb dat nooit helemaal begrepen waarom je dat zou doen. En ja, dat maakt deze zaak zo uniek dat we het nu gewoon op videoband kunnen zien. En dan zie je dus dat niet één moment is, of dat de vingers worden afgehakt of familie worden bedreigd. Nee, het is gewoon een sluimerend mechanisme, mm-hmm, van een spel en iemand heel erg in een hoek zetten. En dat gaat maar door en gaat maar door en gaat maar door. En dan op een gegeven moment, ja, dan heb je gewoon een hele grote kans dat iemand breekt. Ja. En dat is er wat bij deze man zeer waarschijnlijk gebeurd is. Ja, behoorlijk heftig. Een van de hoofdrolspelers in de eerste serie was de leider van het politieonderzoek, Ad Baars. Kun je nog even schetsen, als je het hebt over die manier van verhoren, wat voor politieman dat was? Ja. Of eigenlijk is, want hij leeft nog wel. Ja, nee, het is de teamleider van dit onderzoek. En die speelt ook een hele opvallende rol. Ook weer in die verhoren. Normaal gesproken is een teamleider, hoort helemaal niet in de verhoorhokken te zitten. Die hoort dat overkoepelend te bekijken en vooral afstand te houden. Nee, ja. Hij gaat op cruciale momenten, stapt hij die verhoorkamer binnen. En hij is eigenlijk ook wel het meest fel. En ook, dat is ook een vraag die je dan in de eerste serie had. Van, ja, hij zegt allemaal dingen waarvan je denkt van, huh? Maar heeft hij dan wel een scenario? Weet hij dan dingen die de anderen niet weten? Nou, we hebben het nooit begrepen. We hebben nooit begrepen waarom nou deze 9 mannen. En nou precies ook deze 9 en zoveel. Ja. Allemaal vragen die we niet snapten. En ja, eigenlijk in de tweede serie kunnen we heel veel van die vragen wel beantwoorden. Ja, dat is eigenlijk de cruciale vraag in de tweede serie, toch? Waarom kwam politie uit bij deze 9 mannen? Ja. Want het onderzoek leverde aanvankelijk niet zoveel op. Nee. Dus kijk, daarvoor zijn 2 dingen belangrijk. Je hebt eigenlijk het officiële politiedossier, waar iedereen zich ook gewoon op baseert. En waarvan je ook hoopt dat wat daar staat waar is. En wat nu blijkt eigenlijk uit dat onderzoek wat we nu afgelopen jaar hebben gedaan, dat eigenlijk het belangrijkste wat er in die zaak gebeurd is, staat helemaal niet in het politiedossier. Dus er is eigenlijk een heel traject rondom deze zaak gebeurd, wat geheim gehouden is voor de rechter. En als je het politiedossier leest, en dat hebben we van voor naar achter, van links tot rechts gedaan, dan snap je zo ontzettend veel dingen niet, omdat het gewoon niet klopt. En nu snappen we eigenlijk voor het eerst, door alle mensen die zich bij ons gemeld hebben, die ook in de documentaire zitten, en een heel belangrijk vertrouwelijk stuk wat we boven tafel hebben gekregen, beginnen we voor het eerst te snappen van, oh, maar dit is er dus eigenlijk achter de schermen bij politie en justitie gebeurd. Oké, want wat is de reden dat men uit is gekomen in dat onderzoek bij deze 9 mannen? Hoe zit dat? Ja, dat zijn. Kijk, wat daarin belangrijk is, is eigenlijk een verklaring van de teamleider bij het Hof. Waarin hij zegt van, ja, want het begin is eigenlijk heel onduidelijk. In het politiedossier kan je helemaal niet zien van, maar waarom zijn ze nou op die 9? En wat was nou het eerste punt? Hebben ze een vingerafdruk gevonden? Of nou, iets wat naar die mannen leidt. Het staat er gewoon niet. Dat is heel gek. En als je dan gaat zoeken van, wat heeft hij daar dan bij het Hof over gezegd? Dan zegt hij, nou, we zijn per toeval op deze groep mannen gestuit. Per toeval. Per toeval. En nou, dat kan. Tuurlijk kan dat. Alleen wat wij nu ontdekken is, dat klopt helemaal niet dat hij per toeval op die mannen is gestuit. Want je hebt het over Adbaars, hè, nu ja, eigenlijk. Dus door de gesprekken die wij met mensen hebben gevoerd, zien wij dat er achter de schermen informatie is geleverd die zeer waarschijnlijk op een illegale manier is verzameld via informanten. En die informatie heeft echt aan de bron gestaan al heel vroeg, net na de moord, voor de teamleider om te zeggen, deze mannen hebben het gedaan. Wij kunnen eigenlijk, als je dus dit weet, want als je het niet weet, lees je het niet in het dossier. Maar als je dit wel weet, dan vallen er ineens kleine dingetjes in dat dossier op, dat je denkt van, hey, hoe kan een agent 6 dagen na de moord heel specifiek naar 2 van de verdachten vragen? Hoe kan, als Adbaars zegt, we wisten het pas na 6 maanden, hoe kan dan binnen 2 maanden 5 vingerafdrukken van de 9 verdachten al door een systeem zijn gehaald? Dan moet je weten wie je op het oog hebt. Ja, bij wie je moet zijn. Ja, en uiteindelijk blijkt nu dus dat er dus in het geheim informatie is geleverd uit een circuit met informanten die daar ook mogelijk voor betaald zijn. Mm-hmm. En dat is geheim gehouden voor de rechter. Okay. Om 2 redenen eigenlijk. Ja. Reden 1 is op die manier, dus met informanten die je concreet vraagt en betaalt voor informatie. Betaalt vooral ook. Ja, dat is natuurlijk al heel dubieus. Dus daarom moest dat zeer waarschijnlijk buiten de boeken gehouden worden. En het tweede punt waar we ook achter zijn gekomen is, die informatie waar hij al heel vroeg van dacht van, ja, ik heb ze, die blijkt eigenlijk helemaal niet te kloppen. En als wij die hele zaak reconstrueren, dan zie je ook heel duidelijk dat er ergens na 3-4 maanden ook dat besef zeer waarschijnlijk ook bij de teamleider ingedaald moet zijn. Die op dat moment die verhoren toch aan het doen is? Nee, nog niet. Want hij zegt zelf, pas na 6 maanden kwamen we erachter wie de mannen waren. En begon die verhoren. Dus je ziet ergens. Dus er is ergens een punt geweest dat hij heeft gedacht, dit is eigenlijk een heel raar verhaal, maar ik ga maar door hiermee. Ik blijf deze weg volgen. Ja, en dan sta je dus voor een cruciaal keuzemoment. En dat vind ik zelf heel kwalijk, is gewoon, of je moet dan bekennen van, ja, ik heb op het verkeerde paard gewed en ik moet eigenlijk toegeven dat ik verkeerd zat en eigenlijk vanaf nul weer opnieuw beginnen. Nou, dat is natuurlijk enorm gezichtsverlies. Of je gaat door op de ingeslagen weg, maar dan moet je dus heel erg je best gaan doen, want dan moet je dingen gaan construeren. Ja. En dat is precies wat wij terugvinden ook in het dossier, dat er bijvoorbeeld ineens een crimineel wordt ingezet om verklaringen binnen te halen. Nou, dat duidt heel erg op een criminele burgerinfiltrant. Nou ja, 5 jaar na de IRT-affaire lag dat zeer gevoelig, was gewoon verboden. Ja. We zien dat er processen verbaal niet naar waarheid zijn opgeschreven. Allemaal maar om zijn waarheid als waarheid te presenteren. Ja. Even over het in beeld komen van die 9 verdachten. Hè. Daar speelt voormalig drugsagent Henk Evers een grote rol in, hoofdrol. Hij zal dus al vroeg informatie hebben vergaard over de villa-moord. Laten we even luisteren, want dan krijgen we even een indruk van deze Henk. Je hebt de wet. En ze hebben mij altijd 1 ding geleerd. De wet is de boven en de onder. De wet die kan getoetst worden door de rechter. Dus als je dingen doet die niet mogen, ja, als ze de rechter toetsen en de rechter zegt, ik vind dat goed, dan kun je het toch doen. Nou, en daar hebben we natuurlijk heel veel gebruik van gemaakt. Wat is er mis mee? Wat is er mis mee als iemand mij een goede informatie geeft? Dan zeg je, hier heb je wat. Ik draai hem niet om. Ik zeg, hier heb je geld als je mij wat vertelt. En dan geef ik een keer een geeltje aan hem dat hij een stripje kan kopen. Is er niks mis mee? Als je als politieman houdt alleen maar aan de wet, dan breng je niks. Ja, maar je kunt ook te ruim in je opvattingen zijn, toch, Joost? Ja, nee, deze Henk Evers heeft een belangrijke rol gespeeld in het Villa-moordonderzoek. Hij hoorde eigenlijk als agent helemaal niet bij het Villa-moordteam. Hij staat ook helemaal niet in het politiedossier op die manier beschreven. Maar dankzij de tips eigenlijk die we na seizoen 1 hebben binnengekregen, zijn we wel ook op zijn spoor beland. En hebben ook dus hem opgezocht en met hem gesproken, waarin hij dus ook, ja, zelf uitlegt dat hij inderdaad een rol heeft gespeeld. Hij was destijds een drugsagent binnen een heel speciaal team. Arnhem had een enorm drugsprobleem, vooral met Turkse drugscriminelen. En ja, dat moest opgelost worden. Dus dat was een team van 8 agenten die eigenlijk een beetje een soort carte blanche kregen van zorg. Ga je gang maar, los het op. Criminaliteit uit deze stad verdwijnt. En dan zie je dus ook weer een ander mechanisme ontstaan. Is dat dus, als je dus carte blanche krijgt, als je dus een soort speciale hoekje krijgt, dan is het risico dat je dus op een gegeven moment regels loslaat en de wet loslaat, levensgroot. Ja. Goed, al met al is jullie onderzoek nu voldoende reden voor advocaat Paul Akda, die 6 van de veroordeelden bijstaat. Hè, nu, en al vanaf het begin met jullie optrekt in deze zaak opnieuw een herzieningsverzoek in te dienen bij de Hoge Raad. Voor de tweede keer is dat dan. Hoeveel kans van slagen heeft dat als nog zo recentelijk dus een eerder verzoek in april is afgekeurd? Toen omdat er geen nieuwe feiten waren. Die zijn er nu wel dan, zou je zeggen? Nou ja, dat is dus altijd maar weer afwachten hoe de Hoge Raad dat zelf interpreteert. Want gewoon zij kunnen daar, en dat vind ik ook het hele kwalijke aan hoe die hele herzieningsprocedure nu is ingericht, is ja, het hoogste puntje van justitie zelf bepaalt of dat justitie ruim 20 jaar geleden mogelijk ernstige fouten heeft gemaakt. Ja, dat daar zit iets lastigs in. En, ja. En zij kunnen ook heel erg zelf interpreteren hoe zij hun eigen wetgeving en regels interpreteren. Dus ja, je kan het volgens mij altijd verkopen. Ja, het is bijna, zo lijkt het bij mij wel eens, dat ze zelf kunnen kiezen of dat ze die zaak wel of niet willen heropenen. En ja, ik hoop dat met zoveel mogelijk nieuwe feiten dit toch een keer heropend wordt. En als het ook deze keer niet lukt, ja, dan gaan wij gewoon door. Want we krijgen nu nog steeds. Maar sta jij even, Joost, sta jij er nog überhaupt voor open dat ze het wel gedaan hebben? Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Er is geen enkel bewijs in die zin. Nee, kijk, wij hebben die mannen die dit gedaan hebben, hebben we natuurlijk ook heel goed onderzocht. Net zoals dat we die agenten goed onderzoeken. Ook in de tweede serie komt ook duidelijk uit dat de hoofdverdachte in deze zaak toch een iets grotere crimineel was dan die in eerste instantie precies tegen ons heeft gezegd. Dus geen kruimeldiefje. Nee, dat laten wij hem. Dat tonen wij ook allemaal. Mm-hmm. Alleen wij hebben nu 2 jaar lang fulltime onderzoek naar die zaak gedaan. En ik heb nog niks gevonden wat meer in de richting van die mannen duidt dan we tot nu toe weten. Dus en natuurlijk, uiteindelijk, het zijn 9 mannen. Dat is nog steeds absurd. 1 van die 9 mannen kan het gedaan hebben. Als ik daar morgen achter kom, dan zijn jullie de eerste die het horen. Oké, goed. Wanneer weten we of die zaak inderdaad, of dat herzieningsverzoek wordt ingewilligd? Ja, de processen zijn lang en stroperig. Ja. Dus een termijn durf ik niet meer te geven. Oké, goed. In ieder geval de tweede serie van de Villa-moord vanaf maandag 30 augustus te zien op NPO 2 om 21:30. Dankjewel, Joost. Een nieuwsupdate via de NOS. Nederland stopt dus vandaag met de evacuaties uit Afghanistan. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken over dat besluit. We hebben het goede nieuws is dat 118 mensen die een verschrikkelijk reis in de bussen hebben afgelegd, die zijn binnen op de luchthaven. Dat betekent dat we meer dan 1500 mensen deze hele moeilijke periode hebben kunnen evacueren en in veiligheid kunnen brengen. Maar inderdaad, de poorten zijn op dit moment gesloten. Er zijn grote veiligheidsrisico's rondom de luchthaven. Men spreekt van dreiging van een terreuraanslag. En het is ook zo dat de Verenigde Staten ons met klem hebben verzocht onze operatie af te wikkelen en vandaag in de voltalligheid te vertrekken. Wij zullen er nog voor zorgen dat een aantal evacuatievluchten kunnen plaatsvinden. Maar in navolging van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben wij ook de mensen die we eerder hadden gecontacteerd gevraagd niet meer naar de luchthaven te komen. Ja, de mensen die met die bussen aangekomen zijn, kunnen die nog wel weg? Zeker. Iedereen die op de luchthaven al is, die binnen is, die wordt verder geholpen. Die wordt op vluchten gezet. Maar er kan dus niemand meer bijkomen nu? Op dit moment kunnen er geen andere mensen meer naar de luchthaven komen. En wij zijn met klem verzocht door de Amerikanen te vertrekken op het vliegtuigslot wat ze aan ons hebben gegeven. Hoeveel mensen blijven er dan achter in Afghanistan? Daar hebben wij op dit moment niet een goed zicht op. Want u weet, de lijsten en meldingen groeien nog steeds. Er is ook nog een groot aantal Nederlanders en hun gezinnen. En wij kijken natuurlijk nu met bondgenoten hoe we hen natuurlijk verder kunnen bijstaan. Want de inzet die blijft essentieel om alle anderen die recht hebben op terugkeer of evacuatie naar Nederland of andere landen, die moeten geholpen worden. En daar hebben we op hoog niveau met elkaar contact over. Met name Verenigd Koninkrijk, ook Frankrijk en de Duitsers. En wij als Nederland trekken nauw met hen op. Is er een plan B? Hoe moet dat dan als die luchthaven dicht gaat? Nou, de luchthaven gaat hopelijk niet lang dicht. Maar het plan B, daar ga ik nu nog geen uitspraken over doen. Daar werken we aan, maar daar hebben we natuurlijk de luchthaven zelf voor nodig. En op een of andere manier de samenwerking en de kracht van de militaire inzet van andere landen, die van onszelf. Maar natuurlijk ook politieke stappen die gezet moeten worden. Maar ik doe daar verder geen uitspraken over. Wij zullen later, op basis van de laatste ontwikkelingen, zullen wij ook de Kamer informeren. Dank u wel. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken over het stoppen van de evacuaties uit Afghanistan. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze donderdagochtend met Hans Maas uit Vinkeveen. Goedemorgen. Goedemorgen. 44 jaar oud, predikant van de hervormde gemeente Vinkeveen en kookt graag. Houdt het nieuws natuurlijk nauwlettend in de gaten, hè? Anders zou je niet meedoen aan de nieuwsquiz, lijkt mij. Nee, ik probeer dat een beetje in de gaten te houden, ja. Ja, precies. 70 punten staan er op het scorebord en daar gaan we eens proberen wat aan te doen dan, hè? Ja. Komt-ie aan. Nederland stopt vandaag met evacuaties van mensen uit Afghanistan. Ook roept het ministerie van Buitenlandse Zaken mensen die weg willen op om niet meer zelfstandig naar het vliegveld in Kabul te komen. Eerder waarschuwden Amerika en Groot-Brittannië hun burgers in Afghanistan ook al om bij de luchthaven te vertrekken uit angst voor terreuraanslagen. Do not travel to Hamid Karzai International Airport. Rond het vliegveld staan nog altijd veel mensen die het land willen ontvluchten. Ja, naar verwachting zal Nederland dus vandaag de laatste evacuatievluchten uit Afghanistan uitvoeren. Vraag 1. Nederland is niet het eerste land dat stopt met evacuaties. Welk land kondigde gisteravond aan vandaag te stoppen? België, zeker, stopte de evacuaties na signalen over de dreiging van aanslagen bij de luchthaven. Het haalde in totaal 1400 mensen uit Afghanistan. Hoeveel Belgen er achterblijven, dat is niet bekend. Vraag 2. Ondertussen vreest het kabinet dat er binnen enkele weken geen vluchtelingen meer kunnen worden opgevangen. Staatssecretaris Broekers-Knol doet daarom samen met welke minister een oproep aan provincies en gemeenten om snel meer opvangplekken beschikbaar te stellen. Minister Kaag. Nee, dat is Kasia Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken. Los van de instroom vanuit Afghanistan neemt het aantal vluchtelingen uit Libanon en Belarus toe. Van de 29.000 opvangplekken zijn er momenteel 27.000 bezet. Zijn wij beland bij vraag 3. Dat is een fragment. Luister maar even. Het was Wild West in de polder. De overval op een transport edelmetaal in mei in Amsterdam-Noord. Met snelheden tot 180 km per uur vluchten de overvallers weg uit Amsterdam naar Broek in Waterland. Ware Wild West taferelen met hevige schotenwisselingen en brandende voertuigen. Een traumatische ervaring, ook voor ervaren politiemensen. Eén overvaller werd gedood, 6 aangehouden en enkele anderen ontsnapten. Schietende overvallers en doodsbange agenten. Gisteren was de eerste zitting in de rechtszaak tegen de overvallers van het waardetransport afgelopen mei in Amsterdam-Noord. Een overval die eindigde in een schietpartij in een weiland in Broek en Waterland. Hoeveel van de 6 opgepakte verdachten waren gisteren in de rechtbank aanwezig? 5. Nee, 2. In totaal werden er 6 mensen opgepakt. 1 verdachte werd door de politie doodgeschoten. En vermoedelijk zijn er nog 3 op de vlucht. Vraag 4. Opvallend aan deze zaak is dat de verdachten al hebben toegegeven dat ze het waardetransport hebben overvallen. Het ging om een transport van goud en diamanten ter waarde van hoeveel miljoen euro? 65 miljoen euro. Nou, je zit in de buurt. 67 miljoen. Ik kijk even naar de jury of we daarmee akkoord gaan. Zijn wij beland bij vraag 5 intussen? Dat is weer een fragment. Nu willen we weten wie is dit. Dus er zijn wel een aantal mogelijkheden zijn er geweest. Maar het is nog niet overtuigend genoeg geweest. Waarbij ik wel moet aantekenen dat het wat ons betreft morgen nog zeker een wedstrijd is. Wie is dat? De trainer van AZ. De trainer van AZ. En die luistert naar de naam? Janssen. Pascal Janssen, ja, de achternaam voldoet, geloof ik. Dus dat is dan goed. Vraag 6. AZ speelt vanavond in de play-offs van de Europa League tegen Celtic. De wedstrijd wordt niet live uitgezonden op televisie. Waar is hij wel te zien? Op de eigen website van AZ. Oh, ongetwijfeld. Maar ook op Facebook, en dat is wat we zochten. Zijn wij beland bij vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws, en daar krijg je hints over. Dus de vraag is: over wie gaat dit? 4. Opnieuw ga ik nat. 3. Want het gras is voor mijn voeten weggemaaid. 2. Het wordt nog een hele tour om een originaliteit te bewijzen. 1. Ik word weer beschuldigd van plagiaat. Stop. Stop, daar viel het kwartje, dan toch. Daan Rozengaarde. Daan Rozengaarde is inderdaad het goede antwoord. Even kijken, wat is de score na deze eerste ronde? Ik zie 4 punten staan voor jou. En dat is de factor waarmee je aan de slag gaat voor de tweede. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Het tekort aan studentenkamers zal de komende jaren verdubbelen tot hoeveel duizend? 50.000. Dat is goed. Welke oliemaatschappij gaat dit jaar groene stroom en gas verkopen in Nederland? Shell. Ja, PvdA en GroenLinks willen dat het demissionaire kabinet hoeveel miljard uittrekt voor koopkrachtverbetering? 2 miljard. Dat is goed. Welke branche waarschuwt voor desastreuze gevolgen als in oktober de steunpakketten stoppen? Horeca. Toerisme. Wat voor dieren worden in Koevoorde getraind om zwerfafval op te ruimen? Pas. Kraaien. Er wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend in welke geruchtmakende moordzaak? De Vida-moord. Zeker. In welk land hebben vluchtelingen 5.000 euro boete gekregen omdat ze geen negatieve PCR-test hadden? België. Griekenland. De Britse koningin leent 2 werken van welke schilder uit aan een museum in Dordrecht? Pas. Albert Kuip. Het 3x3 basketbalteam van welk land wordt ervan verdacht spookwedstrijden te hebben gespeeld? Dat is wel België. België. Nederland stopt na 3 weken de hulp aan welk land bij het bestrijden van bosbranden? Griekenland. Albanië. De Fiat verdenkt eigenaren van hoeveel supermarkten voor miljoenen fraude met kassasystemen? Pas. 6 waren dat er in totaal. Vraag 15 heb ik nog liggen. Supermarktketen Lidl roept henneptee terug omdat er een te hoog gehalte van het actieve bestanddeel van welk genotsmiddel in zit. Had je dat geweten? Van wiet. Ja. Wiet, oké. Dat is inderdaad goed, maar telt niet mee.